NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, Haiti ligt in puin na weer een zware aardbeving. Het land was niet of nauwelijks bekomen van de aardbeving die er ruim 10 jaar geleden plaatsvond. En opnieuw wordt er een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om de nood te lenigen. Hoe ging dat toen en hebben we daarvan geleerd? Daarover praat ik zo hier in de Nieuws-BV. Verder, de Tweede Kamer is bijeen om te praten over de machtsovername in Afghanistan. Nu in het NOS-journaal Dorold Megens. Met spoed wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de chaotische situatie in Afghanistan. De bewindspersonen van Defensie, Buitenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken liggen onder vuur over de evacuatie van tolken en ander personeel. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, dit debat, waar draait dit nu om? Op dit moment draait het om wie nou uiteindelijk naar Nederland gehaald moet worden. De regering was tot kort voor van mening dat het alleen tolken en mensen die zeer direct met Nederlanders hebben samengewerkt, langdurig met Nederlanders hebben samengewerkt in Afghanistan, recht hebben om geëvacueerd te worden. De Kamer, een flink deel van de Kamer, vindt dat we breder moeten kijken. Dirk Boswijk van het CDA bijvoorbeeld. Het is namelijk niet zwart-wit voor de NAVO-troepen, dus tegen de Taliban of andersom. Het is vooral heel veel grijs. Maar laat het helder zijn, het standpunt van het CDA. Als vaststaat dat iemand voor ons heeft gewerkt en inderdaad gevaar loopt, evacueer ze en regel de formaliteiten alsjeblieft in Nederland. En lopen we dan risico dat er dan mensen meekomen die een later gevaar vormen? Ja. Maar we hebben nu niet de luxe en de tijd. We moeten ruimhartig en pragmatisch zijn. Dit is een geluid dat we ook horen van de PvdA, van D66, de SP en ook bijvoorbeeld van de ChristenUnie, die zeggen: we moeten breder kijken. Iedereen die ooit voor de Nederlanders heeft gewerkt moet zo snel mogelijk hier naartoe worden gehaald. Ja, en vindt iedereen nou dat er zoveel mogelijk helpers, Afghaanse helpers, naar Nederland moeten komen? Nou, er is wel een meerderheid er op dit moment voor, maar het is zeker niet zo dat de hele Kamer unaniem is hierover. Vooral aan de rechterzijde zeggen mensen: laten we toch vooral oppassen en laten we niet te ruimhartig zijn. Joost Eertmans bijvoorbeeld van Ja 21. Het lijkt ons niet goed dat iedereen die bij wijze van spreken een ei heeft gebakken voor de Nederlandse militairen ook met de familie naar Nederland worden gehaald. Eenmaal hier is nooit meer terug. En bovendien is het lastig te controleren wie er nou daadwerkelijk allemaal recht op hebben. Heeft de minister of de staatssecretaris een idee wie er nou daadwerkelijk allemaal recht hebben om in dat kader naar Nederland terug te keren of te komen, inclusief hun families? En Eertmans is, naast het feit dat hij vindt dat mensen dus niet allemaal hier naartoe moeten komen, ook een voorstel ervan om nog steeds Afghaanse vluchtelingen die hier zijn weer terug naar Afghanistan te sturen. De regering heeft een moratorium afgekondigd van 1,5 jaar... voor uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Die hoeven voorlopig dus nog niet terug. En vragen Kamerleden zich nu ook af hoe het kan dat die mensen niet eerder naar Nederland zijn gehaald? Ja, er is een soort van tweedeling in de Kamer van partijen die zeggen: ja, daar gaan we later over praten, want laten we nu eerst onze aandacht richten op die mensen daar zo snel mogelijk weghalen en kijken wat de regering daaraan doet. Maar er is ook een deel van de Kamer, bijvoorbeeld de SP, ook de PvdA, die zeggen: nee, dit is ook een moment om de regering verantwoordelijk te houden, want wij hebben al vanaf mei gevraagd, sterker nog, deze discussie over wie we op zouden halen en mee zouden nemen op het moment dat we de macht over zouden dragen, loopt al sinds januari. Maar in ieder geval in mei en juni gevraagd om de haast achter te zetten. Het kabinet heeft dat niet gedaan. En daar willen ze toch echt wel eens een keer een antwoord op horen. Bijvoorbeeld Kati Piri van de PvdA. Het lijkt erop dat niemand zich verantwoordelijk voelde en dat er geen enkel gevoel was van urgentie. En tot een week geleden werd er meer energie gestopt in het proberen uit te zetten van afgewezen Afghaanse asielzoekers dan dat er werk werd gemaakt van het versoepelen van de procedure om Afghaanse medewerkers van onze krijgsmacht in veiligheid te brengen. En de woordvoering van het kabinet was dat het tot een niet beheersbare toename zou leiden van het aantal asielverzoeken als we andere groepen dan alleen de tolken zouden evacueren. Schaamteloos. Nou, schaamteloos inderdaad. En meer mensen vroegen zich af of de bewindspersonen zich niet schaamden voor het feit dat ze hier zo laat op hebben geacteerd. En daar moet het kabinet dus straks een antwoord op geven. Ja, daarover gesproken, bewindspersoon, de missionair minister Bijleveld en de commandant de strijdkrachten Eigelsheim, die hebben een brief gestuurd, hè, naar het defensiepersoneel, Lars, over wat er allemaal gaande is. Wat staat er in die brief? Nou ja, zij hebben een brief gestuurd aan de veteranen. Mensen die gediend hebben in Afghanistan. Waarin ze hen erop wijzen dat het kan zijn. Dat deze episode die nu plaatsvindt. Heftige emoties bij die veteranen oproept. We zagen dat eigenlijk al bij Dirk Boswijk van het CDA. Die ook zelf reserveofficier is. En ook in het debat emotioneel werd vanwege de situatie daar. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar hun hart en ziel en zaligheid hebben gegeven. Om de Afghanen te helpen. Zien nu dat het instort. Zijn mensen die zijn collega's verloren. Er zijn 24 mensen gesneuveld. 24 Nederlandse soldaten gesneuveld daar. Het kan zijn dat het heftige emoties oproept. De minister en de commandant der strijdkrachten hebben een brief gestuurd aan het defensiepersoneel, aan de veteranen. Mochten jullie hier met iemand willen praten, mochten jullie je gevoelens en je emoties willen uiten, doe dat dan ook vooral en weet dat de organisatie daar voor klaarstaat. Politiek verslaggever Lars Geers, dankjewel. Frankrijk en Duitsland hebben na de chaos van gisteren in Kabul weer mensen vanuit Afghanistan kunnen evacueren. Frans toestel is in Abu Dhabi aangekomen. En een Duits militair vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul met aan boord slechts 7 passagiers. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken die komen vanmiddag digitaal bij elkaar om de situatie te bespreken. Op de agenda staan onder meer de evacuaties en een mogelijke vluchtelingenstroom, zegt correspondent Kisha Hekster. Er worden heel veel mensen verwacht die proberen te ontkomen aan de Taliban, die een veilig heenkomen in de Europese Unie zoeken. En ook daar zullen de ministers van Buitenlandse Zaken het over gaan hebben, hoe om te gaan met deze vluchtelingen. De gemeente Alblasserdam heeft opnieuw een woning gesloten in verband met de ontvoering van een onschuldige man uit Hoofddorp. Die werd vorige week vrijgelaten in Delft. Volgens de gemeente Alblasserdam is het huis gesloten om wanorde in de buurt te voorkomen. Voor het eerst in een half jaar is in Nieuw-Zeeland weer een coronabesmetting vastgesteld. Een man van 58 in Auckland werd positief getest. Daarom gaat het land 3 dagen in lockdown, in Auckland zelfs een week. Door tegenslagen in de containervaart blijft de prijs voor het vervoer van zeecontainers stijgen. Na de blokkade van het Suezkanaal is nu voor de 2e keer in korte tijd een Chinese haven gesloten vanwege corona. En hierdoor is de prijs voor het transport van een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam bijna vertienvoudigd. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is uit de tweede coronarecessie gekropen. Na een half jaar krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1% ten opzichte van de eerste 3 maanden van dit jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. De versoepelingen van de coronamaatregelen zorgden ervoor dat mensen weer meer geld gingen uitgeven. Maar de economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, zegt de economieverslaggever Charlotte Waiers. Kijk bijvoorbeeld naar het tweede kwartaal van 2 jaar geleden, hè, voor corona. Toen was de economie nog 0,4% kleiner. Dus wat we maken, consumeren, verdienen met elkaar. We zijn er bijna, dus zou je kunnen zeggen. De weg gaat omhoog, maar we zijn er nog niet. En kijk bijvoorbeeld naar die consumptie, die nu heel erg die groei aanwakkerde de afgelopen maanden. Die is nog steeds 5% lager dan voor corona. En je ziet dat er ook wel hele grote verschillen zijn tussen de verschillende sectoren. De kunst- en cultuursector blijven uitzonderingen. De coronamaatregelen beperkten de ondernemers in die sectoren de afgelopen maanden nog flink. Maar op andere plaatsen gaat het dus beter. De groothandels, de detailhandel, reparatie van auto's en handel in auto's bijvoorbeeld, die doen het beter dan voor corona. Dus daar gaat het wel lekker. De Gezondheidsraad komt uiterlijk halverwege volgende maand met een advies over een extra coronaprik voor volledig gevaccineerde mensen. In juni noemden het OMT en de Gezondheidsraad het al aannemelijk dat een extra vaccinatie in het verschiet ligt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bedenkingen bij een extra prik. Zou nog niet genoeg bewijs zijn. En arme landen met een lage vaccinatiegraad zouden eerst meer vaccins moeten krijgen. Demissionaire kabinet neemt er in het najaar een besluit over. Het weer, wolkenvelden trekken over het land. Vanmiddag vooral in het midden en zuidwesten, daardoor regen. In het noordoosten blijft het droger. Graad of 17 wordt het. Morgen wat vaker zon, maar ook weer buien. Wordt het wel iets warmer dan vandaag, zo'n 20 graden. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Hoe heeft het Noord-Nederlands Orkest de coronaperiode overleefd? En wat heeft dat te maken met de Duitse krautrock van Rammstein? Dat hoor je straks van artistiek leider Marcia Mandels. En we nemen ook even een kijkje aan de achterdeur van het Wikipedia. Want wat heeft de Japanse duizendknoop te maken met 19e eeuwse Kamerleden? Nou, na 12:30 weet je het allemaal. Maar nu eerst, hulp aan Haiti. De Nieuwsbv. Haiti is getroffen door een zware aardbeving met zeker honderden doden en grote verwoestingen. De aardbeving was op zo'n 125 kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince in de plaats Saint-Louis-du-Sud en had een kracht van 7,2. Mensen doorzoeken het puin in de hoop nog iemand te kunnen redden. Het dodental na de aardbeving in Haiti is opgelopen tot bijna 1300. Duizenden mensen zijn hun huis kwijt en op zoek naar onderdak. Ja, het Rode Kruis heeft dus Giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Haiti. En de vraag is hoe een internationale hulpactie er dit keer dan uit moet zien. En of de hulp wel terechtkomt waar die zo hard nodig is. Ik bespreek het met Samantha Melen. Zij is onderzoeker humanitaire hulp en nu werkzaam voor Stichting Vluchteling. En ook bij mij aangeschoven Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever, die ook verslag deed van die verschrikkelijke aardbeving in 2010. En daar zijn boek Haiti, een ramp voor journalisten, over schreef. Goedemiddag beiden. Samantha, jij bent voor je onderzoek vaak in het zuidwesten van Haiti geweest, klopt dat? Ja, ik ben daar geweest in 2019. Nu is dat deel het hardst getroffen. Wat is dat voor gebied? Het zuidwesten van Haiti is wel echt heel anders eigenlijk dan de hoofdstad, Port-au-Prince. Het wordt ook vaak de broodmand genoemd eigenlijk van het land. Dus het is echt wel veel meer ruraal gebied. Met ook boerderijen natuurlijk. Veel landbouw? Veel landbouw. Okay. Maar ook wel natuurlijk de steden. En die zien we nu ook in beeld op het nieuws, zoals Lekai en Jeremy. En ook een aantal dorpen natuurlijk die daar liggen. Mm-hmm. De dorpen zijn normaal al vrij moeilijk toegankelijk. Nu ook met de aardbeving zijn ook nog eens de wegen vaak geblokkeerd of open gegaan. En wonen er veel mensen? Er wonen ook redelijk wat mensen. Een Lekai kan iets van 100.000 hebben. Okay. Jeremy ook iets in die trant. Dus we hebben het dan wel inderdaad over wat grotere aantallen ook. Ja. Hans-Jaap, jij bent oorlogsverslaggever. Ja. Voornamelijk in landen als Syrië, Irak, Afghanistan. Ook veel gaande op dit moment. Ja. Daar ligt heel veel druk op. Ondertussen nou die ramp in Haiti. Ondanks dat het niet in het Midden-Oosten is. Toch een land waar je vaak bent geweest. Je hart ligt er ook? Ja, zeker. Ik ben daar ook wel eens op vakantie geweest. Tussen de ellende door, ja, met mijn vrouw. En ja, er is iets met Haiti waardoor ik daar graag weer terugkom. Al ben ik nu een aantal jaren niet meer geweest. Maar ja, ik was van plan tijdens de coronatijd, maar die kwam toen ineens en je pestte een reis, zeg maar. Wat is dat iets? Ja, dat iets is, denk ik, dat ik voel me altijd wel aangetrokken tot landen waar het heel moeilijk gaat. En dan ben ik altijd benieuwd hoe de mens zich ook gedraagt. En in Haiti vind ik toch, voel ik toch altijd weer toch een soort levensenergie die je misschien juist wel hier in dit soort uitontwikkelde landen niet vindt. En ondanks alle tragiek. En dus je voelt een klik met mensen, je kent daar mensen. Dus ik kom maar graag. Is het ook misschien de veerkracht van mensen waar je op duikt? Ja, hoewel ik dat ook altijd een beetje een moeilijk woord vind. Want dan wordt alles geroepen. Kijk, ja. Ik denk dat de mens überhaupt veerkrachtig is. En deze mensen moeten het gewoon heel vaak zijn. Want ja. Er gebeurt zoveel. Er gebeurt onwijs veel. Ik noemde net al een ramp of een lijst aan rampen op. Samantha, wat voor hulp hebben de mensen in Haiti op dit moment nodig? Nou ja, op dit moment is het nog een van de eerste dagen ook natuurlijk na de aardbeving. Dus het is echt nog reddende hulp die nodig is. En dan heb je het ook wel echt over water, voedsel, maar vooral ook onderdak. Lokaal natuurlijk zijn de eerste mensen die je ze helpen zijn altijd je buren, je familie, die zijn daar, maar die zijn ook geraakt. En dan moet er natuurlijk extra hulp komen om ook wel te zorgen dat naast dat mensen gered worden uit het puin, ze ook natuurlijk verder kunnen. En dan heb je verschillende fases na de eerste dagen dat natuurlijk dat levensreddend is en onderdak moet verlenen. Komt er ook weer een fase van wederopbouw daarna, wat ook moet gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk extra schrijnend omdat het ramp op ramp op ramp is. En ik zag het ook al op Sint Maarten, dat ten tijde van Irma, daarna ook weer overstromingen, dan blijft je een beetje wederopbouwen in gebieden die al echt best wel slecht eraan toe zijn. Ja, of niet? Ja. Dus hoe wordt dat dan gedaan daar? Het is natuurlijk heel lastig, ook omdat de overheid ook niet sterk genoeg is. Eigenlijk als er een ramp gebeurt, is de overheid het eerste aanspreekpunt ook eigenlijk voor de hulpverlening, voor de coördinatie in het internationale rampenbeleid. Mm-hmm. Maar in landen zoals Haiti is dat natuurlijk gewoon heel lastig. En daardoor heb je ook hulp nodig. Dus wederopbouw, die gebeurt wel. Maar daar moet ook van buitenaf komen. Ja. En dan hebben ze ook nog eens te kampen met een instabiele politieke situatie. We halen even onlangs het nieuws erbij. Een maand geleden, president Jovenel Moïse vermoord. Ja, er zit nu een interim premier. Maakt dat ook niet de hulp geven en het hulp verlenen extra moeilijk? Ja, maar die moord, hoe erg ook, is meer een symptoom van hoe het daar al vaker gaat. En ik denk dat een groter, dieper liggend probleem met Haiti is dat wij zelf ook als buitenstaanders met alle hulp en de duizenden NGO's die daar al jaren werken ook zelf nooit hebben meegewerkt aan een creëren van een stabiel bestuur en een werkende overheid. Mm-hmm. Sterker nog, we hebben vaak als westerse organisaties het werk van de overheid eigenlijk uit handen genomen, zodat zij zich met corruptie en alles bezig konden houden, weet ik veel. Dus er wordt over Haiti vaak gezegd, hè, the Republic of NGO's. Hè, ja. Omdat er zoveel NGO's zijn, een soort parallele structuur. Dus daardoor gaat ook vaak hulpgeld in allerlei projecten zitten die niet gedragen worden door de overheid, die heel veel geld kosten. Want als je het allemaal zelf gaat doen als binnengevlogen hulporganisatie, dan bouw je hele dure huizen. Terwijl als je dat met lokaal werk, lokale Haitianen zou doen, zou het maar een paar duizend euro kosten in plaats van 50.000 euro of zo per huis. En daar ligt een dieper liggend probleem, waardoor dus Haiti al jaren in een soort vicieuze cirkel van ellende blijft draaien. Ja, en die zelfredzaamheid dus ook niet heeft. Nee, we hebben nooit. Het is een heel lastig dilemma, hè, want je moet geen zak geld geven aan een overheid die corrupt is. Maar je moet wel helpen die overheid een structuur te geven waarbij ze zelf aan de slag kunnen. Waarbij mensen, gewoon Haitianen, zelf kunnen gaan bouwen en projecten kunnen gaan uitvoeren. In plaats van dat er steeds tot Clowns Without Borders mensen naar binnen komen met de meest gekke clubs die allemaal vaak hun eigen belang dienen. Mm. Het in stand houden van je eigen hulporganisatie en niet zozeer kijken naar het belang van wat is daar nu nodig bij de Haitianen zelf. Ja. Herken jij dit ook, Samantha? Ja, maar daarbij zou ik wel graag willen zeggen dat die instabiliteit, bijvoorbeeld als je kijkt naar orkaan Matthew dan. Toen was er ook een interim regering. Oké, de president was niet vermoord op dat moment. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat de regering in Port-au-Prince niet de enige regering is. Dat is natuurlijk de nationale overheid. Daarnaast, als je het over rampen hebt, heb je ook de civiele bescherming. Die vanuit het nationale ook echt in de lokaliteiten zitten, in de gemeentes. En die natuurlijk ook heel erg betrokken moeten worden in de hulpverlening. Je kan ze niet aan de zijkant laten staan. Nee, maar wat voor lessen zijn er dan geleerd als je kijkt naar orkaan Matthew 2010? Vooral inderdaad dat je echt samen moet werken met de autoriteiten. Ja. Dat is ook weer in vergelijking met de aardbeving, toen het wel echt over werd genomen door de... Ja, overigens eventjes correctie. Aardbeving was in 2010, orkaan Matthew in 2016 inderdaad. Ja, klopt. Ja. En daarnaast natuurlijk ook echt dat je de lokale organisaties steunt. Zij zijn daar. In Haiti is door de geschiedenis ook een probleem ontstaan. Dat er een groot wantrouwen is, een groot gat eigenlijk. Niet alleen tussen de bevolking en de regering, maar ook tussen de bevolking en de hulpverlening. Ja. En toch was er echt heel veel kritiek op die hulpverlening. Hè? Ook wat Hans Jaap nu net schetst. In 2010, laten we heel even teruggaan naar dat moment. Het Amerikaanse Rode Kruis ontkent dat er veel geld is verkwist na de aardbeving op Haiti in 2010. De hulporganisatie zou volgens onderzoeksjournalisten slechts 6 huizen hebben gebouwd, terwijl er een budget was van bijna een $500 miljard. Een van de oorzaken was dat het Rode Kruis niet lukte om lokale experts in te huren voor de bouwplannen. De hulporganisatie spreekt de beschuldigingen ten stelligste tegen. Het zou juist miljoenen mensen hebben geholpen. Ja, Hans Jaap, dit illustreert ja, hè, wat jij eerder aanhaalde. Ja, en ook, kijk, een excuus van ik heb miljoenen mensen geholpen. Noodhulp is vaak niet zo ingewikkeld. Hè? Mensen eten geven, een tijdelijk tentje of wat dan ook. Maar het gaat erom, kun je daarna verder komen met het land? En dat lukt ze vaak dus niet. Hè? Build back better, al die kreten zijn gebruikt door iedereen die zich ermee bemoeide. En dat blijft dus altijd, dan blijven ze struikelen, ook over zichzelf vaak, dat soort organisaties. Ja, en dan zegt Samantha, jij zegt dan eigenlijk van ja, er zijn wel lessen geleerd, het zou anders moeten worden aangepakt. Toch heb ik niet echt het gevoel dat we echt een concreet beeld hebben van hoe nu anders, of wel? Nou, ik moet wel zeggen, de lessen... Er zijn altijd lessen die we blijven leren. Het is niet één moment, maar dit moment, vooral in de aardbeving Haiti, was wel echt een moment waarop de internationale humanitaire gemeenschap het wel anders heeft gedaan. Dat in de hulpverlening naar Matthew bijvoorbeeld, is veel meer focus gelegd ook op het hebben van de autoriteiten, de coördinerende autoriteit van de overheid en de overheidsinstanties. En daarnaast ook de lokale organisaties. Dus er zijn wel lessen geleerd. Het wordt ook altijd aangekaart in andere omstandigheden. Toen ik in Sierra Leone was, toen ik in Nepal was. Iedereen geeft het voorbeeld van Haiti zoals we het niet moeten doen. Mm-hmm. Dat het altijd beter kan, dat kan altijd. Er is heel veel ook gelegd op transparantie, op het bouwen van accountability, zoals ze dat noemen. En daar blijf je natuurlijk zelfreflectie voor nodig hebben. Maar je ziet ook echt wel in de praktijk dat het wel anders is gegaan. Of dat het beste is. Mm-hmm. Dat is altijd nog te bespreken. Dat kan altijd anders natuurlijk. Want wat zou er dan nog meer moeten gebeuren, Hans-Jaap? Als jij kijkt naar de manier waarop we dit aanpakken. Je bedoelt dit nu met de nieuwe aardbeving? Met deze aardbeving die we nu hebben. Ja, het is toch nog steeds niet heel goed in kaart gebracht hoe groot het nu is. Hè? De slag die is toegebracht daar aan het land. Ik denk dat je dat ook heel goed moet doen. En dan zul je inderdaad, wat ik net ook zei, van met lokale mensen goed in overleg moeten gaan wat de wensen zijn. In plaats van dat je binnenreest met ja, wij gaan hier nu dit en dat doen. Want het hoort nou eenmaal bij onze NGO, want wij heten zo. Mm. En er is misschien wel geen behoefte aan. Nee. En ook maak je soms de lokale economie stuk door gewoon van alles en nog wat zelf aan te gaan bieden, gratis en voor niks. Er zijn hele klinieken dichtgegaan in Port-au-Prince in 2010. Omdat er allemaal nieuwe kliniekjes bijkwamen, gerund of wie dan ook. En dus dan maak je een lokale structuur van een land verder kapot. Dus, en dan bedoel ik niet maar zo, dat de gebouwen dan omvallen, maar die staan er ineens leeg. Gebouwen die wel nog gewoon beschikbaar waren. Nou ja, en dat is natuurlijk raar. En dan reizen we naar binnen met z'n allen en dan reizen we er ook weer keihard uit. En dan roepen we van ja, we komen wel weer een keer terug. En dan blijft zo'n land daar zo liggen en is er niks structureel verbeterd. Samantha, hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst? Gaan de Haitianen hier weer bovenop komen, denk ik? Ze gaan hier zeker wel bovenop komen. Het leven gaat natuurlijk ook wel door. Of dat je, maar er is natuurlijk wel een grote stap nog te maken, ook in het voorbereid zijn op dit soort rampen. Want een ramp is niet alleen maar het is een natuurverschijnsel, maar dat het een ramp wordt, dat ligt natuurlijk wel aan de sociale, economische, politieke omstandigheden die er zijn. En daar moet wel heel veel nog aan gebeuren. Dan heb je het over bouwen, dan heb je het over vergunningen, dan heb je het over de relaties, het bestuur en dergelijke. Dat zal natuurlijk ook zich verder moeten vormen. Ja, en dus ook duurzame en op maat gemaakte hulp, zoals ik begrijp hier aan tafel. Nou heeft het Rode Kruis een Giro-nummer geopend. Ik heb het een paar keer genoemd. Ja, dan zijn er natuurlijk mensen die nu zeggen, ja, moet ik dan wel gaan doneren? Ja, de twijfel in Nederland wordt natuurlijk of je moet gaan doneren voor Valkenburg, waar een verschrikkelijke ramp heeft plaatsgevonden. Ja. Want er zijn er hoeveel doden ook alweer? Dat is morgen geloof ik een actie voor. Of dat je dat voor Haiti moet gaan doen. Ja, weet je, ik snap best dat mensen geld willen geven. Er is heel veel geld ook in 2010 gegeven. Uiteindelijk ging er geloof ik 13 miljard of zo richting Haiti. Op een of andere manier, soms broekzak, vestzak. Dan betaalden de Amerikanen hun eigen mariniers met hun eigen budget dat ze voor Haiti hadden bestemd, weet ik wel. Ja, ik ben er altijd wel een beetje kritisch naar eigenlijk. Nou, maar we moeten het ook kritisch in de gaten houden. Ja, dan anders verbindt er niks. Dan blijf je in datzelfde vicieuze cirkeltje zitten van ellende. Voor nu wil ik jullie bedanken voor dit gesprek. Samantha Melis, onderzoeker humanitaire hulp, en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Dank jullie wel. Dank u wel. De Nieuws BV. Ja, er is veel ellende in de wereld. Meer dan 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, schreef Dirk Witte desalniettemin een optimistisch lied. Mens durft te leven. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Het leven is heerlijk, het leven is mooi, maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars wat een ander dan vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst, maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Ja, dit was Wende met Mens durft te leven. Vanavond gaat haar de nieuwe theatershow dan eindelijk in première. En niet zomaar ergens, hè. Ze staat op de planken in een uitverkochte Royal Court in Londen. Wende, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zo grappig om Mens durft te leven. Dat is 14 jaar geleden. Het was een beetje alsof mijn jongere ik mij een beetje moed toezond voor vanavond. Oh, wat goed. Dus je put ook een beetje, hoe zeg je dat, kracht uit dit nummer? En uit jezelf eigenlijk dan? Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch nummer. Het is 100 jaar geleden geschreven. En nou ja, zoals je net bij het vorige item hoorde, kunnen we allemaal wel wat moed en Hoop gebruiken. Nee, absoluut. Gebruiken, ja. Dat zeg je goed. Vanavond in een uitverkochte Royal Court in Londen. Hoe bijzonder is deze plek voor jou? Ja, heel erg bijzonder. Ik bedoel, het is echt een iconisch theater in Londen voor nieuwe schrijvers. Beckett, Sarah Kane, de Rocky Horror Show, alles wat daar ontwikkeld is, is best wel te gek. En ik heb met een ongelofelijke groep vrouwelijke schrijvers mogen werken. En het staat nu in Londen voor 10 keer. Dus ik ben echt heel gelukkig. Ja, wat gaaf. Je staat er met The Song Project. Hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen, The Song Project? Nou, ik ben 3 jaar geleden begonnen daar om dat te ontwikkelen. Via workshops. Dus ik ging zo 2 weken daarheen. Dan ging weer terug naar Amsterdam. En dan ging ik weer terug naar Londen. En met schrijvers hebben we dus een groep schrijvers vanuit allerlei verschillende achtergronden. 5 vrouwelijke schrijvers hebben een gesprek gevoerd met oké, wat als je geen toneelstuk had, maar een lied? Mm-hmm. Wat zou er dan gezongen moeten worden? Want elk lied voor mij is eigenlijk een soort miniatuurvertelling, een klein toneelstukje. En we hebben daar 20 liedjes uiteindelijk van gemaakt. En dat wordt 1 show. En dat is wat we nu op toneel gaan brengen. Dus 1 grote verzameling van alle miniatuurvertellingen. Mag ik dat zo neerzetten? Of zeker, doe ik het dan tekort? Nee. Ik bedoel, elk liedje is een wereld op zich. Ja. Dus bijna een toneelstukje op zich. En dat wordt aan elkaar gereigd. En dat wordt uiteindelijk wel, je krijgt het gevoel dat het wel 1 groot verhaal is. Ja. Wat abstracter dan een toneelstuk, weet je wel, wat een verhaallijn van A naar B vertelt. Maar toch wel echt 1 gevoel. En Wende, welke thema's komen er dan allemaal voorbij? Nou, eigenlijk de grote existentiële dingen yes. die wij meemaken als eindelijk. Mensen. Daar hou ik van. Ja, de angst voor eenzaamheid. Het gevoel dat je het als moeder misschien wel nooit goed doet, omdat je perfect moet zijn als moeder, maar ook, weet je wel, wil werken. En op een gegeven moment de acceptatie dat je misschien niet de beste moeder van de wereld bent, maar goed genoeg voor wat het moet zijn. Transgenerationele trauma's die doorgegeven worden en hoe je dat moet eigenlijk in de ogen zien, opdat je ook iemand voor de volgende generatie iets kan doorgeven wat met vrijheid te maken heeft in plaats van met last. Heel veel. Alles, het leven eigenlijk komt gewoon helemaal voorbij. Het klinkt heel mooi. Ik zou willen dat ik eventjes naar Londen zou kunnen afreizen, maar het is helemaal uitverkocht. Bovendien is het ook niet makkelijk om even in het vliegtuig te stappen tegenwoordig. Kun je jouw voorstelling binnenkort ook in Nederland zien? Ik hoop het. Ik moet het verdienen. Oh, okay. Als het goed genoeg is, als het een succes is, hoop ik echt graag dat ik het in Nederland mag komen spelen. Ja, zeker. Ik ga met je mee hopen. Dank, Wende Snijders. Toi, toi, toi voor vanavond en heel veel plezier. Dank je wel voor jullie aandacht en veel geluk. Dank je. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en de cultuursector krabbelt langzaam weer op uit de coronakrater. In de Nieuws BV vertellen artistieke leiders deze zomer hoe zij de lockdowns hebben overleefd en ervaren. En belangrijker nog, wat de nieuwe plannen zijn. Zometeen hoor je Marcel Mandels van het Noord-Nederlands Orkest, maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. De Taliban zijn de baas in Afghanistan en Nederland stuurde uiteindelijk een vliegtuig om een klein deel van de Afghanen die onze troepen daar geholpen hebben op te halen. Too little, too late. Onze regering is terughoudend in het honoreren van verzoeken uit angst voor een niet beheersbare toename van het aantal asielaanvragen. Je krijgt steeds meer de indruk dat de Nederlandse militairen niet in Afghanistan waren om te helpen, maar voor de sier. Het is een beetje zoals het Nederlands elftal deze zomer op het Europees kampioenschap. Het is RKC in de Eredivisie. Kijk ons toch eens aanwezigheid zijn, maar presteren, ho maar. Hiermee doe ik overigens niet op de militairen zelf, waarvan een deel zich nu ook inspant om de mensen die hen geholpen hebben nu zelf te helpen, maar op onze regeringen. Overal waar wij ter plaatse verschijnen, wint het eigenbelang het van de ellende ter plaatse. Srebrenica was helaas geen uitzondering, maar regel. Wij zijn niet in staat daadwerkelijk het verschil te maken. Wij laten alles in de soep lopen. Wij maken het erger. Wij zijn de Calamity Jane van de internationale gemeenschap. We willen het niet, maar we brengen iedereen die ons helpt in gevaar. Stuur ons naar de Zuidpool en de ijskappen smelten. Het enige waar wij goed in zijn, is in het achteraf verzinnen van redenen waarom onze aanwezigheid toch nut heeft gehad. Dat maakt ons zo aandoenlijk en zo zielig. Onze minister van Defensie heet Ank Bijleveld. Ze draagt net als de Taliban soms een jurk. Ank Bijleveld, CDA, minister van Defensie, zei... We hebben de Afghanen laten zien dat er perspectief is. Afghanen weten nu dat het anders kan. Met andere woorden, Nederland heeft Nederlanders naar Afghanistan gestuurd... om het goede voorbeeld te geven. De Afghanen waren niet bereid om ons na te doen. En nu zitten ze met de Taliban. Eigen schuld, dikke bult. Het zijn niet de allerslimste of beste bestuurders... die het hier schoppen tot minister of staatssecretaris. De mensen die hier de democratie om zeep helpen... dragen geen baarden en tulbanden. Onze moela's komen uit milities die zich VVD, D66, ChristenUnie en CDA noemen. De bestuurders die uit die kleilagen naar boven komen... hebben één gemeenschappelijke factor. Ze kunnen niets en maken alles kapot. Het is beter voor iedereen als wij internationaal nergens het voortouw nemen... er niet meer op uittrekken om ergens het goede voorbeeld te geven... of om te laten zien dat het anders kan. Stop daarmee. Laat de andere mensen met rust. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, na twee rampjaren komt de cultuursector langzaam weer op gang. De artistieke leiders van diverse cultuurgezelschappen schuiven aan in de Nieuwsbv om terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. En vandaag is het de beurt aan Marcel Mandels. Hij is artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest. Goedemiddag. Hallo. Ja, het is een lastige tijd voor jullie, hè? Het is niet makkelijk op dit moment. Het is een lastige tijd geweest. En wat ook wel heel jammer is, als groot understatement... we zouden aanstaande zondag in de Alfa-tent staan... op Lowlands en Beethoven's 9e symfonie spelen. Dus het begin van het seizoen is ook al een beetje gebroken begonnen. Domper op domper. Wat voor invloed heeft zo'n situatie dan op je creativiteit? Nou, op de creativiteit heeft het geen invloed... Door al die veranderingen die steeds werden afgekondigd... moest ik ook steeds weer nieuwe dingen bedenken. Dus eigenlijk ben ik alleen maar scherper geworden. En het orkest is eigenlijk ook heel erg scherp gebleven. Dus van, dat is alweer een positieve keerzijde... van de negatieve kant van de hele coronacrisis. Dat het je scherper maakt op creatief gebied dus. Ja, kijk, we zijn natuurlijk een heel groot symfonieorkest... van 80 topmuzici. Mm-hmm. En normaal spelen we dus zeg maar het groot symfonisch repertoire. Eerst hadden we de lockdown, konden we niks. Toen moesten we weer gaan bedenken hoe we überhaupt weer... als orkest konden gaan samenspelen. Hè? Hoe je als club weer kunt gaan trainen. Als Ajax of als PSV weer kunt trainen en kunt samenspelen... en weer kunt scoren. Dus dat was toen de eerste periode... waarin toen echt allemaal dingen bedacht zijn. Wat kunnen we gaan spelen? Hoe kunnen we weer de mensen bij elkaar krijgen? Hoe kunnen we weer gaan trainen? En toen moesten alle programma's veranderd worden. Want het was heel belangrijk dat iedereen zou blijven spelen. Dus er zijn programma's gemaakt voor 20 mensen... voor 10 mensen, voor 50 mensen. Om maar iedereen te laten spelen. Je hebt eigenlijk door alle hoepels moeten springen als ik het zo hoor. Eigenlijk ben ik een ongelofelijke jongleur geworden. Ja, dat klopt, precies. Absoluut. Ja. Nou, een van de projecten wat best wel opviel... als het gaat om creativiteit en het oplossingen zoeken daarvoor in de lockdown. Een voorbeeld daarvan is het project The Way to the New World. Gaan we even naartoe. Prachtig project met hele mooie beelden. Voor de mensen die hun radio alleen aan hebben staan... zeker de moeite waard om eventjes ook mee te kijken op NPO 1. Ja, de muziekvideo, het is een muziekvideoproject, toch? Zo mag ik het wel noemen. Zeker, ja. Ja, het heeft een speciaal karakter. Kun je beschrijven wat het Noord-Nederlands Orkest hier precies heeft gedaan? Nou, dit was echt midden in de lockdown... toen we allemaal dachten, we gaan nooit meer spelen. En vorig jaar april, mei. Ja. En toen hebben we bedacht, van oké, we gaan een clip maken. We speelden daar de Dvořák's 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En een stukje. En toen hebben we alle muzici langs laten komen, omst de beurt. Die hebben alles ingespeeld, zeg maar. Dus iedereen heeft meegedaan. Maar god, dat moet heel lang hebben geduurd, of niet? Dat heeft dagen geduurd, ja. Zo. Ja. En toen hebben we ook... Dus ja, we wilden... Het was de oude wereld, namelijk de coronawereld. En we gaan weer naar een andere wereld en naar een nieuwe wereld. En dat doe je alleen maar met creativiteit, vitaliteit en... vooruitkijken. Het clipje duurt 2,5 minuut en dat is zeg maar wat daarin uitkomt om onszelf weer hoop te geven dat er een moment komt dat alles weer naar het meer normale zou gaan. Ja. Waar we nu anderhalf jaar later ongeveer hopelijk aan de vooravond voor staan. Ja, hopelijk inderdaad. Ja. En je zegt heel mooi, ja, het hoop geven. Is dat het belang van al deze livestreams van deze Noord-Nederlandse orkest? Ik denk dat het belang is is niet alleen hoop geven. Ik denk dat kunst in de schijf van vijf hoort. Dat kunst essentieel is. Dat wordt wel eens betwist door sommige politici en andere mensen. Maar kunst is cruciaal voor de eenheid en voor het belang van de maatschappij. En ook voor het welbehagen van mensen. Hopelijk gaan we straks weer naar een tijd toe dat het publiek naar de zalen kan, naar theaters kan, naar toneel kan. Omdat het verbeelding is. Het geeft voldoening, het wekt vragen op, het geeft verblijding. Dus er zijn wel cruciale dingen voor het leven, denk ik. Dus ja, maar is essentieel. Marcel, ja, essentieel. Maar Marcel, nu zijn we allemaal gewend geraakt eigenlijk aan het kan online. We krijgen mooie video's eigenlijk te zien online. Ben je niet bang ergens dat mensen aan het online heel erg gewend zijn geraakt en denken, nou, heel dat tochtje naar de theater, laat maar zitten? Nou, ik denk dat een live ervaring van een concert toch echt een andere ervaring is dan downloaden van whatever Netflix of welke streamingsdienst dan ook. Het erbij zijn, in dit geval dan een heel goed toporkest live te zien spelen in de Oosterpoort of in Amsterdam. Geeft een totale andere beleving, ook natuurlijk qua geluid, qua kwaliteit van het geluid, dan zitten met je koptelefoon op. Ja, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het ook wel erg leuk vind, hoor. Het heeft toch wel wat, hè? Ik bedoel, ik had me echt verheugd op Lowlands en daar gaat die door. Dus het is toch even iets anders dan straks maar een videootje gaan kijken. Precies, ja. En thuis vanuit je bed weer een video downloaden. Ja. En denken van, nou, dit was leuk, maar met wie moet je dit delen? Precies. Ja. Trouwens, over teleurstellingen gesproken. Je noemt Lowlands. Nou, daarvoor hebben we het al gehad over een aantal teleurstellingen. Eén keer een teleurstelling is lastig om mee om te gaan. Twee keer wordt irritant. En op een gegeven moment wordt het gewoon frustrerend. Dat klopt. Ik heb ook afgelopen anderhalf jaar heel veel van dat momenten gehad. Want steeds keken we uit naar wat de persconferentie zou zijn. Hè, en wat er weer mocht of vooral nog niet mocht. Dan moest ik alle plannen weer bij gaan bedenken. Steeds weer opnieuw stukken bedenken, andere stukken bedenken, andere combinaties. Maar het enige positieve, nou, er zijn twee dingen positieve dingen. De overheid heeft ons gewoon goed gesteund. Dat moet gezegd worden. En dat je voor de bedrijfsvoering mocht je livestreams doen en je mocht radioopnames doen. Dus we hebben verschillende keren op NPO Radio 4 gespeeld. En dan hadden we een livestream met Omroep Friesland en TV Noord. Dat betekende dat we eigenlijk iedere twee weken gewoon konden optreden met een nieuw programma, met een nieuw dirigent, en gewoon konden repeteren en gewoon concerten konden geven. Dat was belangrijk voor de bedrijfsvoering en het bedrijfsbelang om zo'n toporkest te laten functioneren op topniveau. Stel, je bent FC Groningen of PSV of whatever. Ja. Je kan 6 maanden niet trainen. Dan kun je wel tegen al die voetballers zeggen, je mag de hele dag workouts doen. Maar dat is toch anders dan gewoon als club trainen. Dus voor ons was het cruciaal dat we die goede relatie hadden met NPO Radio 4 en met de lokale omroepen om iedere week gewoon te kunnen spelen en mooie muziek te maken. En dat is weer een positieve keerzijde. Sommige uitzendingen zijn 100.000 keer bekeken. Dat is heel positief. Straks is de vraag natuurlijk, gaan die mensen... Dus eigenlijk hebben we meer bezoekers gehad dan wij normaal regulier bij een concert hebben. Ja. Als er 1500 mensen gaan in de gaan die mensen straks ook... Nou, dat is natuurlijk de grote vraag nu die ons nu bezighoudt. Ja. En jullie houden je niet alleen maar bezig daarmee, met die vraag, maar ook nog eens met hele bijzondere projecten, zoals een combinatie, ja, ik ben daar toch wel door gefascineerd, hoor. Een concert met muziek van Rammstein en van Wagner? Ja, klopt. Wij vinden het heel belangrijk om maatschappelijke discussies aan te zwengelen. Ja. Dus ook maatschappelijke thema's. Ik moet hierbij zeggen dat of dit doorgaat onzeker is. Ik heb nog geen rechten. Ben ik anderhalf mee bezig. Okay. Ik heb nog geen rechten van Rammstein. Ja, maar wij hebben wel de rechten. Wacht, voordat je verder gaat. Want dan eventjes mensen denken, waar hebben we het over? Rammstein, dat klinkt zo. Ja. Hebben we de rechten van Wagner niet gekregen? Hebben we die echt niet, jongens? Nee? Kunnen we niks laten horen? Hé, wat jammer. Nou, daar kunnen mensen vast wel een voorstelling van maken. Rammstein is dan iets minder bekend. Maar dat is dus best wel in-your-face muziek. Dat is vrij zwaar. Rammstein is in-your-face muziek. Ja. Rammstein is een van de meest controversiële bands die er nu is. Hardcore band. Geniale band. En Rammstein, als je je niet verdiept, als je alleen maar gaat kijken naar een clipje, dan zou je kunnen denken, dit zijn neonazi's en de rare snuiters. Niks minder is waar. Rammstein is een linkse band die wel schuurt en wel enorm provoceert en tegen de randen gaat, maar juist om duidelijk te maken van pas op waar je heen kunt gaan als je verkeerde leiders, verkeerde dictators of als je mensen uitsluit. Die muziek van Ramstein die combineren we met Wagner. Wagner wordt gezien in de klassieke muziekwereld als het hoogst haalbare. Het meest bijzondere, het meest belangrijke. Het is ook prachtige muziek trouwens, als ik eerlijk ben. Het is prachtige muziek. Maar Wagner was gewoon in zijn uitingen een grote antisemiet. Ik bedoel, eigenlijk zou je Wagner... Je zou kunnen zeggen, we gaan Wagner boycotten. Want als gaan iemand... we nu cancelen dus, ja, eigenlijk. Want die man was volstrekt antisemiet. Leefde wel zeg maar, een hele tijd voor het Derde Rijk. Maar toch zijn gedachten waren object. Nou, die twee combineren doen wij dan met een groot educatieproject... samen met de Rijksuniversiteit Groningen... over uitsluiting en over identiteit. Dus als je namelijk leiders hebt die bepaalde gedachten hebt... bepaalde gedachten hebben. Fascisme? Ja, kunnen mensen worden uitgesloten. Hè? Als het over kleur gaat, over seksualiteit, over whatever. Eenmaal, mensen worden nogal snel uitgesloten. Nou, en om dat aan te zwengelen, is het project bedacht van Ramstein versus Wagner. Want Wagner sloot iedereen uit. En Ramstein denkt mensen uitsluiten, maar doet het juist niet. Wil iedereen omarmen. Verder is de muziek van Ramstein voor mij het vervolg van de Duitse kanon. Als je het hebt over Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler, komt daarna Ramstein. En niet Stockhausen of Riem. En het is het schuurt, ja. Maar, en trouwens, ook als kunstbedrijf, als orkest in dit geval... je moet actuele thema's omarmen voor het heden. Je moet ook andersoortige stijlen omarmen... om jezelf bestaansrecht te geven. Dus daarom, Wagner-Ramstein, het zal voor velen een gruwel zijn... is denk ik een bijzondere gedachte. En zeker met het maatschappelijk betrokken project. Marcel, die maatschappelijke betrokkenheid, is dat heel belangrijk in de muziek? Nou, ik vind het belangrijk dat je als kunstbedrijf, in dit geval als groot symfonieorkest, wat ook subsidie krijgt, wel een statement moet maken. Dat je wel om je heen moet kijken wat er in de maatschappij gebeurt. En niet alleen maar jezelf kunt verbergen achter je lessenaar met een spelen Mozart en Bach. Nee, je moet heel duidelijk keuzes maken in deze maatschappij. Er veranderen heel veel dingen snel in de maatschappij. Op het grote wereldtoneel, maar ook dichtbij. Mm-hmm. En daar kun je niet je ogen sluiten. Als het gaat over dat mensen in elkaar worden geslagen om bepaalde idioten. Door mensen die met idioten rare gedachten in hun hoofd. In Amsterdam of whatever. Daar moet je wel mensen mee. Moeten wij ook als orkest een statement maken en duidelijk ons statement maken waar wij staan en waarvoor wij staan rond onze normen en waarden. Ja. Voor gelijkheid, vrijheid en iedereen mag zijn wie die wil. En niemand gaat iemand zijn mening opduwen. Ja, ik wil even terug naar dat publiek. Want dat publiek moet natuurlijk straks zo komen weer, die zalen in. En daaronder lijkt het ook dat jullie veel meer jongere mensen willen aantrekken. Is dat ook de reden dat jullie nu ook game muziek aan het maken zijn? Nou, we willen vooral een heel divers orkest zijn. Hè? Ja. We willen op topniveau spelen met topdirigenten. Maar we willen ook naar de toekomst kijkend er voor iedereen zijn. Dus de game muziek, realiseer dat de gamewereld... De game-industrie is een grotere industrie dan de Hollywood-industrie. Er gaat meer geld om in de game-wereld dan in Hollywood. Dus ook was vroeger de muziek bij de games wat naar. Als je het hebt over Pac-Man en Mario. Super Mario, ja. Precies. Ja. Maar nu, in die game-wereld, waar zoveel geld is... worden echt grote componisten aangesteld om die muziek te schrijven. Dat is ook allemaal heroïsche muziek en groot bij die games. Maar het is gewoon goede muziek. En daarmee proberen we ook weer nieuw publiek te binden voor de toekomst van ons eigen orkest. En lukt dat een beetje? Nou, dat is een lange termijn adem. Ja, ja. Maar ja, goed, maar wie door zoveel hoepels kan springen en zich zo goed kan aanpassen aan allerlei gebeurtenissen, moet dit ook wel kunnen, toch? Ik denk het wel. Ja, daarom. Ik wil je voor nu bedanken, Marcel Mandels. Heel veel succes trouwens dit seizoen. Dankjewel. Ja. En dan gaan we weer verder. Dan ga ik even kijken wat we hier allemaal klaar hebben staan. Oh ja, voorpagina nieuws. In sommige kranten althans. Cabaretier Najib Amali die vond een slang in zijn badkamer op zijn vakantieadres. Nou, volgens bioloog Freek Vonk een ongevaarlijk ringslangetje. Maar Najib was wel geschrokken. Ja, wij steken hem alvast even een hart onder riem. Met Dave Mahal, dit is Snakes. Hey, hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey. For how? Van Mahal met Snakes. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De Nederlander Lodewijk Geloof die heeft een belangrijke prijs gekregen voor zijn vrijwilligerswerk bij Wikipedia. De Wikipediaan, zoals je dat noemt, die startte zo'n 850 artikelen op de webencyclopedie. Deed ook nog eens zo'n 40.000 aanpassingen. En organiseerde de grootste fotowedstrijd ter wereld om zoveel mogelijk foto's van historische plekken op Wikipedia te krijgen. En dus kreeg hij een Lifetime Achievement Award uit handen van Wiki-oprichter Jimmy Wales himself. En ik heb Lodewijk Geloof vanuit de VS aan de lijn. Goedemiddag, Lodewijk. Ja, hele goede middag. En van harte gefeliciteerd trouwens. Is het een belangrijke prijs voor jou? Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk een geweldige erkenning voor iets wat je doet. Maar ook vooral dat je dat samen doet met zoveel mensen, is het altijd een heel mooi gevoel. Ja. Nou is het zo, hè? Heb ik begrepen, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, iedereen kan een Wikipediaan worden, toch? Ja, iedereen. Ja. Wikipedia heeft een bewerkknop waar eigenlijk iedereen op kan klikken. Ja. En er zijn maar een paar artikelen waar dat lastiger is, omdat het hele omstreden artikelen zijn. Maar over het algemeen, als je een fout ziet in Wikipedia, dan kun je gewoon klikken op bewerken, aanpassen en opslaan. Oké. Maar hoe ben jij Wikipediaan geworden? Ja, ik ben ooit begonnen. Ik had een profielwerkstuk geschreven over verzinken. En dat had ik nog in de kast liggen. En ik vond het eigenlijk doodzonde dat dat gewoon lag te verstoffen. Weet je, je hebt zoveel moeite gestopt in het bijeengaren van informatie en uitzoeken. En dan leest niemand dat meer verder. Dus ik dacht, kan ik dat hergebruiken? Kan ik dat opnieuw in een artikel gieten? Ja, en Wikipedia was in 2005 misschien nog niet zo bekend. Maar ik liep tegen die gekke website op waar iedereen maar op bewerken kon klikken. Dus ik heb daar stukjes van mijn profielwerkstuk opgezet. En vervolgens zag je dat mensen ermee aan de haal gingen. En dat is super inspirerend. Ja, en vanaf dat moment ben je eigenlijk alleen maar doorgegaan. Want ik zou dan denken, dan staat je profielwerkstuk erop, ben je er klaar mee. Maar jij bent echt alleen maar doorgegaan. Wat is er nou zo leuk aan dat Wikipedia? Ja, het leuke is eigenlijk, je werkt samen met heel veel mensen die het leuk vinden om met kennis bezig te zijn. En die dat kennis graag willen verspreiden. Dus als je het leuk vindt om dingen uit te diepen, om uit te zoeken hoe iets in elkaar steekt en vervolgens dat dan mooi samen te vatten, dan is Wikipedia eigenlijk een ideale hobby. Ja. Is het een beetje een nerdenhobby? Weet ik niet. Het gaat vaak om mensen die heel veel geven om een stukje kennis of om een bepaald vakgebied. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld ook mensen die gewoon heel erg specialist zijn in hun vakgebied. En die dan eigenlijk bang zijn dat die kennis verloren gaat. Dan heb je bijvoorbeeld over beroepen die uitsterven. En dan is Wikipedia een ideale plek om die kennis met andere mensen te delen. En wat zijn nou jouw onderwerpen? Op welke vakgebieden ga jij hard? Ja, dat verschuift over de loop van de jaren. Dus ik ben een tijdje bezig geweest bijvoorbeeld met meer geografische artikelen. Een tijdje met meer scheikunde, omdat ik scheikunde gestudeerd heb. Maar op een gegeven moment ben ik wat meer met politici bezig gegaan. En omdat ik nu in de Verenigde Staten zit, vind ik het eigenlijk wel interessant om dan de gaten op te zoeken in de Nederlandstalige Wikipedia over Amerikaanse politiek en andersom. Oké. Nou, is het natuurlijk wel een kick als heel veel mensen op jouw bijdrage klikken en dat lezen, toch? Ik kan me zo voorstellen. Ja, dat betekent in ieder geval dat je iets goed gedaan hebt. Ja, precies. Want jij hebt zeker iets goed gedaan met die Japanse duizendknoop waar je over schreef. Ja, dat heeft echt gescoord, hè? Nou ja, dat doet het vrij goed. Dat zegt vooral meer over de artikelen waar ik verder nog over schrijf. Waar mensen eigenlijk helemaal nooit op klikken. Dat hoor je mij niet zeggen. Even trouwens over de Japanse duizendknoop. Wat is dat ook alweer? Ja, dat is een plantje dat in heel veel achtertuinen voorkomt. Ja. Ongetwijfeld na deze uitzending gaan nog veel meer mensen naar kijken. Kijk, zo doe je dat. En mensen zijn vooral bezig. Ja, hoe kom ik er vanaf, als ik het goed begrijp? Ja. En onthoud jij trouwens ook alles wat je daar opschrijft? Of moet je dan zelf ook Wikipedia weer even naslaan? Nee. Nou, sommige dingen onthoud je wel, leuke feitjes. Eigenlijk heel veel dingen vergeet je ook snel weer. Want de specifieke details van die duizendknoop, die kan ik me echt niet meer herinneren. Nee, daar is Wikipedia dus voor. Hey, er is wel één ding hoor, Lodewijk, waar ik me een beetje aan stoor. Er zit best wel wat onjuiste informatie op Wikipedia. Misschien komt het ook omdat ik mijn eigen Wikipedia-pagina eventjes onder ogen kreeg. En toen zag ik, mijn leeftijd staat er verkeerd op. Er staat op dat ik twee zussen heb. Klopt allemaal niet. Hoe kan dat? Ja, deels is dat omdat Wikipedia eigenlijk gebaseerd is altijd werk in uitvoering. Dus dat maakt het lastig. Het is heel vervelend dat er fouten in staan. Maar eigenlijk blijkt dat alles wat mensen maken, mensen zijn faalbaar, dus die maken fouten. Ja, okay. Het mooie is van Wikipedia wel dat mensen op een gegeven moment, die komen dan achter dat er een fout in staat. Dus ik weet vrij zeker dat die leeftijd die zussen van je, die zullen verdwijnen uit Wikipedia. In ieder geval een stukje informatie. Totdat we daar dan bevestigde informatie over kunnen vinden. Als andere artikelen zijn geschreven daarover. Ja, dus eigenlijk dan probeer je op die manier fouten heel snel te corrigeren. Aha. Ik wil toch eventjes terug naar jouw projecten. Want je kreeg die prijs, hè, waar ik het aan het begin over had. Voornamelijk vanwege het project Wiki Loves Monuments. Wat is dat precies voor project, Lodewijk? Ja, Wiki Loves Monuments is een fotowedstrijd waarbij we eigenlijk mensen uitdaagden om van alle rijksmonumenten, alle monumenten, al het cultureel erfgoed dat zich op straat bevindt eigenlijk, om daar foto's van te nemen en die met Wikipedia te delen. Dat hebben we in 2010 zijn we dat in Nederland gestart. Toen haalden we er 12.000 foto's mee binnen, maar dat vonden we eigenlijk al een heel groot succes. Zo, toen kregen we allemaal berichten van andere landen van, goh, dat vinden wij eigenlijk ook wel heel erg spannend. En toen het volgende jaar waren er 18 landen waren dat aan het organiseren. Ja, dan moet er gecoördineerd worden. Dus dat heb ik samen met collega's opgepakt. Hm. En nu zijn we 10 jaar verder. En hebben we zo'n 2,6 miljoen foto's opgehaald. Nou, en je hebt zo'n Achievement Award gekregen. Wat houdt dat eigenlijk in? Is dat een beeldje? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is de eerste keer dat die uitgereikt wordt. En omdat alles fysiek op afstand gebeurt, weet ik eigenlijk helemaal niet of er überhaupt iets fysieks aan vastzit. Dus we gaan het merken. Misschien moet er een Wikipedia-pagina over worden geschreven. Over de Achievement Award. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Hey, hoeveel vrijwilligers zijn er trouwens betrokken bij de Nederlandse Wikipedia? Ja, dat zijn er. Iedere maand zijn zo'n 1200 mensen zijn er actief bezig met het bijwerken van Wikipedia. Daar moet je voorstellen dat dat zijn heel veel mensen die dan een heel klein beetje doen. Ja. En er zijn dan zo'n 250 mensen die dan heel actief bezig zijn iedere maand. Dat is dan wel heel erg bijzonder dat jij uit onder andere deze 1200 vrijwilligers en dan nog veel meer wereldwijd, dat jij gewoon zo'n award krijgt. Ja, dat is uiteraard buitengewoon een grote eer. Is het trouwens genoeg, 1200 mensen in Nederland die aan Wikipedia werken, of moet het er veel meer worden? Nou, het is genoeg om bij te houden wat we op het moment hebben. Maar wat je eigenlijk wel heel goed merkt is dat Wikipedia heeft grote gaten zitten in onze kennis. Ja. Ze merken dat er grote onderdelen zijn. Bijvoorbeeld dan hebben we het over vrouwen, over oudere mensen, over immigratiegemeenschappen, etnische minderheden. Mm-hmm. Waarbij je gewoon merkt van, nou, we hebben daar op Wikipedia, eigenlijk weten we veel te weinig over vakgebieden waar zij nou juist expert in zijn. Oké, ik zie een gat in de markt. Ja, nou, zeker. Ik hoop dat mensen die tot die groepen behoren, dat die zich aangesproken voelen. En volgende keer als zij op Wikipedia een onderwerp tegenkomen, van ze zeggen, ja, daar hoort eigenlijk wel gewoon een artikel over. Dat ze er wat bronnen bij pakken. Dan proberen dat goed te beschrijven en dat dan met Wikipedia delen. Gaan we doen. Ik wil je voor nu bedanken en natuurlijk nogmaals feliciteren. Wikipediaan Lodewijk Geloof, dank je wel voor dit gesprek. Ja, en in de tussentijd is het alweer zover. Het eerste uur van de nieuwsbv is alweer voorbij. Zo snel gaat het. Maar we zijn nog lang niet klaar, hoor. Op NPO Radio 1 gaan we nog lekker door tot 2 uur. Dus snel die radio aan, want ik denk dat ik nog wel... Ja, we hebben heel veel mooie, interessante verhalen voor je klaarstaan. Tot zo. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Polen, Slowakije, Hongarije, landen die voor heel wat hoofdpijndossiers zorgen in de Europese Unie. Correspondent Jenne-Jan Holtland deed er de afgelopen jaren verslag van in de Volkskrant. Maar binnenkort verruilt hij Oost-Europa voor een nieuwe omgeving. Zometeen blikt hij hier samen met mij terug. Maar eerst kritiek op het kabinet in het Afghanistan-debat. Het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet ruimhartiger evacueert in Afghanistan. Tot voor kort hield de regering vast aan het standpunt dat alleen Afghanen die langdurig en intensief voor de ambassade of voor defensie hebben gewerkt recht hadden op een plek in Nederland. Contact daarom nu met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wie zouden er in aanmerking moeten komen om geëvacueerd te worden? Nou ja, een meerderheid van de Kamer is het erover eens dat het in ieder geval meer moet zijn dan alleen de tolken bijvoorbeeld en het ambassadepersoneel dat lokaal is geworven. Als je dan gaat vragen wie zouden er nog meer opgevangen moeten worden, dan willen ze nog wel iets van gedachten verschillen. Ze zijn het er in ieder geval over eens dat mensen die bijvoorbeeld Nederlandse defensiepersoneel hebben beveiligd, hebben gekookt, hebben... Nou, allerlei hand- en spandiensten hebben verricht voor de Nederlanders en de Nederlandse ambassade, dat die moeten komen. Maar sommige partijen, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie, die willen eigenlijk nog verder gaan. Dat betekent dat we een morele plicht hebben om alles op alles te zetten om ieder die ons geholpen heeft, waaronder medewerkers, bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs, medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechtenactivisten, in het bijzonder vrouwen mensenrechtenactivisten, fixers, om die ook te helpen. Mensenrechtenactivisten, vrouwelijke mensenrechtenactivisten en anderen, dan zit je dus al in een groep, in een categorie van mensen die niet direct voor Nederlanders hebben gewerkt, maar wel bescherming verdienen. Een meerderheid van de Kamer is dus voor ruimhartigheid, maar een echte grens, die wordt nog niet gezegd, gesteld over wie wel en wie niet. De VVD wil eraan toevoegen dat ze best ruimhartiger willen zijn, maar dan wel eigenlijk van tevoren een check willen hebben dat degene die je binnenhaalt niet ook nog iets vervelends op zijn kerfstok heeft. De rest van de Kamer, en dat zijn toch nog wel behoorlijk wat zetels, namelijk om en nabij de 70, die vinden dat het niet ruimhartiger hoeft. En gaat het kabinet dit ook doen? Is het al gereageerd? Nou, het kabinet geeft al aan dat ze breder aan het kijken zijn. Niet alleen maar die benauwde definitie die ze vorige week nog aanhielden. Ze hebben bijvoorbeeld al afgesproken om in Europees verband te kijken naar Afghanen die ook voor anderen NAVO-partners of EU-landen hebben gewerkt. Die worden in ieder geval opgehaald. Niet per se in Nederland opgevangen, maar vervolgens wel door Nederlands of wel door Nederlands personeel of Nederlandse toestellen uit Afghanistan gehaald. Ze zijn ook wel bereid, hebben ze vooraf al gezegd, om nog verder te kijken naar mensen die inderdaad ook voor niet alleen voor de overheid, Nederlandse overheid hebben gewerkt, maar bijvoorbeeld ook voor journalistieke organisaties of voor non-gouvernementele organisaties, de hulporganisaties. Maar zeggen ze, daar zien we wel problemen met de uitvoering. Er is chaos op de luchthaven op dit moment. Het is heel moeilijk te controleren wie wel en wie niet in aanmerking komt. Er is überhaupt moeite voor heel veel mensen om op die luchthaven te komen om geëvacueerd te worden. Daarom stuurt de Nederlandse regering ook meerdere vliegtuigen de komende tijd om te zien hoe ze die mensen wegkrijgen. Maar het feit dat het toestel van gisteren niet kon landen vanwege de chaos op de luchthaven toont al aan dat het nog zo eenvoudig niet is. Dus ik verwacht op het moment dat het kabinet zo meteen aan het woord komt dat ze nog wel wat haken en wat ogen zullen plaatsen. Je kunt wel afspraken maken, maar het moet ook allemaal in de praktijk nog kunnen. Precies. Nou heeft het ministerie van Defensie ook een brief gestuurd aan het personeel en oud-medewerkers van Defensie over de huidige situatie. Dat een beetje om een hart onder de riem te steken? Ja, voor al het personeel dat zich al die jaren heeft ingezet te goede trouw om van Afghanistan een betere plek op de wereld te maken. Dat was in ieder geval de inzet van het ministerie van Defensie en van opeenvolgende kabinetten. Minister Bijleveld en de commandant der strijdkrachten Eigelsheim die schrijven dat de snelle opmars van de Taliban een pijnlijke afsluiting is van onze inzet in Afghanistan. Dat is natuurlijk ook gericht naar alle veteranen die zich daarvoor hebben ingezet. Je merkte in het debat dat het heel hard aankomt bij mensen die voor Defensie hebben gewerkt. Want bijvoorbeeld Dirk Boswijk van het CDA, die is oud-militair reserveofficier nog steeds. En ook bij hem namen de emoties de overhand. Zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. Hier moet aandacht voor zijn. Het CDA en de SGP willen hun waardering uitspreken voor deze medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, voor de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Defensie, die nu alles op alles zetten voor deze evacuatie. Nou, je merkt dat bij iemand die dus zo dicht op die militairen heeft gezeten, die het zelf is geweest, dat dit heel hard aankomt. Het ministerie schrijft dan ook aan veteranen en aan het huidige personeel dat op het moment dat die emoties de overhand nemen, dat er professionele hulp beschikbaar is. En dat die mensen ook wordt op het hart gedrukt om er vooral over te praten. Lars Geerts, dankjewel. Volgende maand komt de Gezondheidsraad met een advies over een derde coronavaccin voor volledig gevaccineerden. Eerder noemde het OMT en de Gezondheidsraad zo'n derde prik aannemelijk. Demissionaire kabinet beslist er in het najaar over. Cybercriminelen hebben wekenlang geprobeerd om de computers van de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen binnen te dringen. Dat lukte uiteindelijk niet. Wel konden ze kijken in de mailbox van een medewerker. De gemeente Alblasserdam heeft een tweede woning gesloten vanwege het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man uit Hoofddorp begin deze maand. Vorige week werd die man in Delft vrijgelaten. De gemeente wil met de sluiting wanorde in de buurt voorkomen, zeggen ze. Twee jongeren uit Utrecht zijn aangehouden voor phishing. Ze deden zich voor als medewerkers van Marktplaats en probeerden via e-mails bankgegevens te stelen. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt en hoeveel ze hebben buitgemaakt, dat is niet duidelijk. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is uit de tweede coronadip gekropen. Na 3 maanden krimp groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1% ten opzichte van de eerste 3 maanden van dit jaar. Blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook waren er ruim 300.000 openstaande vacatures en dat is het hoogste aantal ooit, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Ook voor corona was er al sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft te maken met de vergrijzing. Dus dat betekent dat er wel behoefte is aan mensen die het werk doen. Maar de mensen zijn er minder. En ja, op termijn kan dat wel gevolgen hebben voor de economische groei. Maar op dit moment is nog te vroeg om te zeggen of wat dat echt gaat betekenen. Naar de andere kant van de wereld. Nieuw-Zeeland gaat in lockdown nadat in de stad Auckland de eerste coronabesmetting sinds februari is geconstateerd. Man van 58 is daar positief getest. Correspondent Meike Weijers vanuit Australië. Hoe ziet die lockdown er nou in praktijk uit? Nou, het betekent dat heel het land in lockdown gaat voor 3 dagen. Dat begint al meteen vanavond om 12 uur vannacht. En de stad Auckland blijft 7 dagen in lockdown. En de regels zijn het strengst eigenlijk, het hoogste niveau wat ze kunnen invoeren. Dat betekent dat alle scholen, bedrijven, winkels, horeca allemaal dicht gaan. Mensen kunnen ook niet meer een vaccinatie gaan halen als ze een afspraak hebben. Het is echt de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. En dat heeft te maken met de reden is dat ze bang zijn dat deze man de Delta-variant van het virus zou hebben. Dat is nog niet 100% vastgesteld. Maar ze zijn ontzettend bang dat als het de Delta-variant is, dat hij vanwege die besmettelijkheid zich snel zou kunnen verspreiden. Ja, nou, het gaat er maar om 1 man die mogelijk positief is getest. En dan meteen het hele land op slot. Hoe wordt erop gereageerd? Ja, het zal je verbazen, denk ik. Maar over het algemeen steunen Nieuw-Zeelanders dit beleid enorm. Ze zijn wel gaan hamsteren vandaag. Er zijn veel mensen naar de supermarkt gegaan om nog snel wat in te slaan. Maar als het gaat om of ze hierachter staan, dan is het voor bijna iedereen volmondig ja. Want ze kijken nu al weken naar de buren, naar Australië, waar eenzelfde soort coronabeleid geldt als in Nieuw-Zeeland. En waar Sydney al ruim 7 weken in lockdown zit. Waar elke dag toch weer meer besmettingen bijkomen. Ook maar een paar 100 per dag. Dat is natuurlijk weinig in vergelijking met nog steeds coronabesmettingen in Europa. Maar

BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en deze week geen BVSC om 1:30, maar deel 2 in onze serie over Caribisch deel van ons Koninkrijk. We gaan naar de eilanden. Vandaag praten we over klimaatverandering, want daar hebben de eilanden natuurlijk ook mee te maken. Maar voordat we naar de west gaan, richten we de blik, het blik op de, richten we onze blik op het oosten. Zo. De Nieuws BV. Ik heb even te veel koffie op vandaag. 4,5 jaar is Jenne-Jan Holtland correspondent voor de Volkskrant in Centraal- en Oost-Europa. Een regio die de Europese waarden steeds vaker naast zich neerlegt. Nu maakt hij zich op voor zijn nieuwe standplaats, Beirut. Maar niet voordat ik met hem een blik werp op de afgelopen jaren. Hoe heeft hij de regio zien veranderen? Jenne-Jan, welkom. Dank je wel. Ja, 4,5 jaar zei ik net al. Ben je begonnen dus als correspondent. Het was je eerste correspondentschap, hè? Ja, klopt. Dat? Ja. Wat trok jou zo aan in deze regio? Ik zal heel eerlijk zijn, ik ben best wel blanco vertrokken. Ik vond het een hele spannende stap. Ik wist vrij weinig over Polen. Mm-hmm. Maar ik belandde ook wel een beetje met mijn neus in de boter. Want er waren gelijk demonstraties toen ik daar in Warschau aankwam, waar ik mensen kon gaan interviewen. En toen wist ik al gelijk van oké, dit was een heel goed idee om hier, me hier te gaan vestigen. Ja, en je zegt, ik kwam meteen al in demonstraties terecht. Want wat was de situatie op dat moment? Ja, nou, die situatie was toen al, en ik weet niet of mensen zich dat herinneren, dat we hebben het dus over het najaar, of eigenlijk de winter van 2016, ja. 5 jaar geleden, toen dat thema van de rechtsstaat, waar we nu ook zoveel over horen, al begon te spelen. Mm-hmm. De Poolse regering zat er toen een jaar. En die begon eigen rechters te benoemen. Begon de rechterlijke macht naar zijn hand te zetten. En dat zorgde bij heel veel Polen toen al. Er gingen alarmbellen af en dachten mensen, wacht eens eventjes, hier is iets heftigs aan de hand. Ja, dus eigen rechtsstaat in crisis, als ik het zo hoor, toch? Zeker. En kun je dan binnen zo'n situatie wel makkelijk verhalen loskrijgen en verhalen ook publiceren? Ja, absoluut. Ik heb er heel veel over geschreven. Ja. Veel meer dan ik van tevoren had gedacht. Het is namelijk gewoon die hele 4-5 jaar dat ik er zat een thema gebleven. Dat is het ook nog steeds. Ik denk dat ik heb er veel over geschreven. Het was altijd wel een uitdaging om er een gezicht aan te geven. Ik denk dat de rechterlijke macht klinkt heel complex. Hè? Ja. Ook voor veel Polen. Waar hebben we het dan precies over? Wie zijn die rechters dan precies? Dat was nog best lastig. Maar gelukkig heb ik ook veel rechters in Polen aan het woord kunnen laten. Om te laten zien dat het ook echt over mensen gaat. Het mm-hmm. gaat natuurlijk over de democratie. Alles wat Polen de laatste 20, 30 jaar heeft opgebouwd. Dat nu op het spel staat. En die mensen. Die praten ook makkelijk en willen ook met naam en toenaam gewoon met jou. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zelf had ik de vrijheid, denk ik, om mensen te spreken. Ik had ook vaak een goede tolk bij me. Mensen zijn best bereid om met buitenlandse media te praten. Zeker omdat ze zelf natuurlijk ook wel door hadden dat ik als Europeaan, zeg maar, kon uitleggen aan mensen in Nederland wat er speelde in Polen. Ja. En vonden mensen vaak ook wel heel belangrijk. Dus dan voelen mensen zich ook gewoon gehoord op dat moment. Precies. Een rechtsstaat in crisis, schets je dus, toen jij daar aankwam. 4,5 jaar later, je gaat er binnenkort weg. Is er nou in de afgelopen tijd veel veranderd? Ik denk dat er in Europa wel iets veranderd is, ja. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, in Polen en Hongarije gaat het nog steeds slecht. En, ik kan daar weinig anders van maken. Wat er veranderd is, en daar put ik wel een klein beetje hoop uit, is dat het in Europa en de Europese Unie veel vaker hierover gaat. Toen ik naar Polen verhuisde, was dat thema rechterlijke macht was nog heel klein. Was echt een beetje voor de liefhebbers, voor mensen die met verstand van zaken. En ik denk dat nu, 5 jaar later, mensen echt wel doorhebben dat er iets zo fundamenteels op het spel staat. Dat mensen wel wakker geschud zijn in feite. Maar waar komt dat dan door? Want ik bedoel, dit heeft best wel een lange aanloop gehad. Ja. Nou, ik weet niet. Ik denk dat we hebben het gezien misschien met Frans Timmermans, die op een gegeven moment de Nederlandse eurocommissaris, die nadrukkelijk zei wat er in Polen gebeurt, accepteer ik niet. Het is ook aan de Polen en de Hongaren zelf te danken dat ze voortdurend de straat op zijn gegaan, voortdurend aandacht opeisen voor wat er in eigen land gebeurt. Waardoor, ik denk ook in Nederland op een gegeven moment wel het besef is ontstaan van, het is ernstig genoeg. Je zegt het besef, maar is er dan ook een soort van urgentie, van gevoel van wij gaan daar ook last van krijgen of zo? Ja, ik denk het wel, maar dat is natuurlijk... hoe moet je het zeggen? Dat blijft soms een beetje moeilijk om daar de vinger op te leggen. Je ziet het bij rechtbanken die bijvoorbeeld zeggen... we leveren niet langer aan Polen uit. Hè, als een Poolse verdachte in Nederland wordt opgepakt. Dat soort dingen. Je ziet het aan investeerders en bedrijven die op een gegeven moment zeggen... we weten niet zeker of we nog in een land als Polen willen investeren in de toekomst. Dus het besef begint wel in te dalen, denk ik. En je merkt het ook wel, moet ik eerlijk zeggen, aan de Europese regeringsleiders. Mensen herinneren zich misschien nog dat Orbán een tijdje geleden in Brussel moest gaan uitleggen waarom hij een anti-LHBT-wet had aangenomen. Nou ja, de Luxemburgse premier, om maar eens even iemand te noemen, is zelf homo, valt op mannen. En nam dat natuurlijk hoogst persoonlijk op en terecht. Dus je ziet dat het geduld met iemand als Orbán in Europa wel een beetje begint op te raken. Ja, en niet alleen Luxemburg nam dat hoog op. Ook in de rest van Europa kwam dat onder druk te staan. Daar gaan we heel even naartoe, naar dat moment. De Europese Commissie neemt stappen tegen Hongarije om het land te weerhouden van het invoeren van een anti-LHBTI-wet. In Boedapest is dagenlang al gedemonstreerd tegen de wet. Het verbiedt homoseksualiteit te promoten onder minderjarigen, zoals het wordt genoemd. Boeken, films of reclames waarin homo's of transgenders worden getoond, zijn niet meer toegestaan. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. Ja, we hoorden Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dus hier zeggen: het druist in tegen alle fundamentele waarden van de Europese Unie. Hoe lastig is eigenlijk het leven voor deze groep mensen geworden in Oost-Europa de afgelopen jaren, Jan-Jan? Steeds moeilijker, ja? Absoluut. Ik merk dat ook aan de interviews die ik doe. Ik ben onlangs bij de Pride geweest in Boedapest en heb veel jonge homo's en lesbo's gesproken. En je merkt dat die... Zeker mensen die net uit de kast zijn eigenlijk... Hebben het gevoel dat de maatschappij om hen heen... eigenlijk een dikke middelvinger naar ze opsteekt. En zegt, jullie zijn hier niet welkom. Jullie verspreiden ideeën of een ideologie of propaganda... die hier niet welkom is. En dat is een heel... Ja, een heel, heel pijnlijk gevoel eigenlijk. Een beetje het gevoel alsof ze verraden worden door hun eigen land. Ik moet daar wel zeggen dat het soms ook wel heel cynisch is... wat er op de achtergrond een rol speelt, hoor. Want Hongarije gaat naar verkiezingen toe, volgend jaar april. Oh. En ik heb wel heel sterk de indruk, en dat is ook wel wat je bij veel Hongaren hoort... is dat Orbán ook telkens een nieuwe vijand zoekt... En heel veel LHBT'ers hebben dat ook wel door. Dat ze eigenlijk hun bestaan eigenlijk wordt gebruikt om stemmen te winnen. Ah, dus dat het maar tijdelijk zal zijn dat ze de zondebok zijn. Nou ja, kijk, die wet is niet tijdelijk. Die wet is er nu gewoon. Je mag dus, als je nu een boek schrijft dat gaat over twee mannen... dan moet daar een sticker op waarop staat dit is propaganda of iets. Dat is verschrikkelijk en eigenlijk onvoorstelbaar in de Europese Unie. Wat wel tijdelijk is, denk ik, is die algehele hetze. Ik hoop althans dat het tijdelijk is. En dat doet Orbán vaker. Toen ik verhuisde naar de regio in 2016... was mijn eerste verhaal over Hongarije... ging over een referendum over migratie. Toen was dat de grote boema. Ja, hoor je nu ook veel minder mensen over. Nu heeft Orbán de... LHBT'ers gevonden als vijand. Dus hij wisselt de ene vijand voor de andere in. Alsof het ze sokken zijn 's ochtends, zeg maar. Het is ongelooflijk. En het probleem is dat het werkt. Het werkt bij zijn achterban. En dat is verschrikkelijk. Je zegt, hij wisselt de ene vijand in met de ander. Pers staat ook onder druk. Persvrijheid is een belangrijke voorwaarde, hè, voor een democratische rechtsstaat. Dat hoef ik je niet te vertellen. Ja. Dat is een waarde ook in de Europese Unie. Dat hebben we hoog in het vaandel staan. En vorige week was er nog een stemming over de omstreden mediawet. Het Poolse parlement heeft gisteravond voor een omstreden aanpassing van de mediawet gestemd. Daarmee verdwijnt waarschijnlijk de laatste tv-zender die nog kritiek heeft op de Poolse regering. Met 228 stemmen voor en 216 tegen werd de wetswijziging door het parlement aangenomen. Die wet verbiedt niet-Europese bedrijven om een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media. Volgens de nationalistische regering is de aanpassing nodig om buitenlandse beïnvloeding van Polen te voorkomen. Ja, Jan, we hoorden hier over de mediawet, waar vorige week over is gestemd in Polen. Wat betekent het voorstel voor de persvrijheid daar? Nou, in potentie is dit een drama. Ik moet even een kleine correctie plaatsen. Want we hoorden net in het fragment dat dit de laatste zender zou zijn. Ja. Die kritisch bericht, dat is niet zo. Er zijn in Polen gelukkig nog een paar zenders die dat doen. Dit is wel verreweg de belangrijkste. Mm-hmm. Het gaat hier om TVN. Dat kun je een beetje vergelijken met RTL Nieuws in Nederland. Ik heb vrienden die daar werken. Die zich wezenloos zijn geschrokken. Vrienden die eigenlijk een week of twee weken voor dat wetsvoorstel nog tegen mij zeiden, goh, dit gaat nooit gebeuren. Ze gaan het weer intrekken. Er staat te veel op het spel. Ja, en we moeten opnieuw constateren, niet voor het eerst, dat de Poolse regering doet, verder gaat eigenlijk dan wat vriend en vijand denkt. Ja. En dat is heel serieus, want het betekent dat een gewone Pool in aanloop naar de verkiezingen, in aanloop naar belangrijke stemmingen in het parlement, ja, eigenlijk een fundamenteel recht, namelijk het recht om goed geïnformeerd te worden, dat mensen ontzegd wordt straks. En dat mensen eigenlijk nog maar één boodschap te horen krijgen, namelijk die van de regering. Ja, kommer en kwel allemaal, als ik het zo allemaal hoor. Ik geloof heel sterk in het pessimisme van het intellect, het optimisme van de wil. Het waren best lastige jaren, de voorbije jaren. Niet voor mij persoonlijk, maar wel voor de regio. En dat was af en toe best pittig. Tegelijkertijd put ik ook wel hoop, en waar ik eerder ook al naar verwees, naar het feit dat mensen, zeker in Polen, nog wel echt de straat op gaan. En ook wel doorhebben natuurlijk dat er iets op het spel staat. Dus het is nooit helemaal over. Dat is een zin ook uit het Poolse volkslied. Mm-hmm, Polen is nog niet verloren en dat is absoluut waar. Ja, en jij gaat in ieder geval een nieuw hoofdstuk beginnen in Beirut. Zeker. Nou, heel veel succes daar. En voor nu dankjewel Jenne-Jan Holtlamp, correspondent voor de Volkskrant, nu nog in Centraal- en Oost-Europa. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. En jawel, de zoveelste domper voor Festival Minnend Nederland. Alle evenementen die groter zijn dan 750 personen gaan deze zomer niet door. En dan zit er dus niets anders op dan de festivals een beetje levend te houden. En dat doen we natuurlijk hier op Radio 1. In de Nieuwsbv hoor je elke dag een prachtige festivalplaat en een anekdote over de festivalzomers van weleer. Vandaag met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Goedemiddag, Jean-Paul. Goedemiddag. Ja, Jean-Paul, we kennen jou vooral als muziekjournalist. Maar je had zelf ook eigenlijk op allerlei festivals moeten staan deze zomer, toch? Ja, klopt. Ja. ik speel in een vrij bekende Queen Tribute Band, Crazy Little Things. Ja. En bijvoorbeeld in 2019 hebben we meer dan 20 festivals gedaan in de zomer. En vorig jaar natuurlijk helemaal niets. En ja, ook dit jaar er stonden toch een stuk of 10 gepland. En alles is eruit gegooid. Ja. We doen er nu eentje op 3 september in een openluchttheater. Hadden we 1500 kaarten verkocht. Ja, dat moet nu terug naar 2/3, dus 1000 kaarten. Dus, stond jij niet even te vloeken toen je dat hoorde? Nee, ik ben het vloeken voorbij, zeg maar. Oh, ja. Nou, dat vind ik wel nog veel enger eigenlijk. Ja, het is een beetje machteloos. Hè? Ja. Ik bedoel, ik zie het nu als journalist, hoofdredacteur van een magazine, maar ook als muzikant zelf. En ik heb zelf een aantal jaren geleden een festival georganiseerd. En ik weet hoe enorm veel tijd, moeite en durf daarvoor is. En dus ik voel enorm mee met die mensen. Ja. Deze zomer dus geen festivals. Althans niet op de manier waarop wij ze gewend zijn. En daarom halen we dus iedere dag hier op Radio 1 herinneringen op. Wat is jouw mooiste festivalherinnering? Dat is geen festival in Nederland. Dat is het Rock am Ring Festival. Dat wordt elk jaar gehouden op de Nürburgring, het Formule 1 parcours. En in 1985 ging ik daar voor de eerste keer naartoe. Toen was ik nog 18 jaar, ik had net mijn rijbewijs. En ik kwam daar het veld op en er waren meer dan 110.000 mensen. En dat was iets voor mij, ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Hè. Dat praat je echt over twee keer Pinkpop, hè, qua bezetting. En daar kwamen allerlei grote Amerikaanse classic rockbands die nooit naar Nederland kwamen. Maar alleen naar dat festival destijds. Dus dat was voor mij een onvergetelijke ervaring. En dan automatisch de vraag, welke plaat hoort daar dan bij? Ja, veel mensen kennen hem niet, maar Rick Springfield, een oude jeugdheld van mij. En het nummer Celebrate Youth. Ja, en dat Celebrate Youth, doe je dat dan ook als je dit nummer weer hoort? Of, Ja, eigenlijk wel. Ik heb een oude videoband. Hè, daar heb ik nog een VHS-tape om dat terug te zien, die concerten. Want destijds is dat helemaal opgenomen voor de Duitse tv, voor de ZDF. En ja, dat blijft voor mij een soort hele warme herinnering. Ja, zullen we hem gewoon maar gaan draaien? Dit is Rick Springfield met Celebrate Youth. Jean-Paul, dankjewel hè. I can see the younger man looking at the boy. Over there, the only one is looking at the younger woman. I can see the Snow White. Springfield met Celebrate Youth, de keuze van popjournalist Jean-Paul Hek. En het is 14:30, tijd voor het NOS Journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig onderweg naar het vliegveld van Kabul. Het toestel maakt een tussenstop in een ander land in de regio en vliegt daarna door naar Afghanistan. Daar gaat het nieuw ambassadeteam afzetten en mensen evacueren, zegt minister Kaag van Buitenlandse Zaken. En een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het demissionaire kabinet ruimhartig moet zijn bij het naar Nederland halen van Afghaans personeel dat voor Nederlandse missies heeft gewerkt. Het gaat dan niet alleen om tolken, maar bijvoorbeeld ook om bewakers, chauffeurs en koks. In het zuidoosten van Frankrijk zijn meer dan 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Zeker 22 mensen ademden rook in of raakten gewond op 40 kilometer ten noorden van Saint-Tropez. En de Gezondheidsraad komt in september met een advies over een extra prik voor volledig gevaccineerde mensen. Het demissionaire kabinet neemt er in het najaar een besluit over. 2 maanden geleden noemden het OMT en de Raad het aannemelijk dat er een extra prik in het verschiet ligt. De Nieuwsbv. Deze week reizen we af naar de Caribische eilanden in het Nederlands Koninkrijk bij de Nieuwsbv. En ik spreek met mensen die de Caribische eilanden een gezicht geven. Maar eerst muziek van de eilanden. Dit is Earsize met ABC. Ay, mito chili, mito lora corso. Mito sali fui boneiro, lora ruba también. Mito chili, mito lora corso. Mito sali fui boneiro, lora ruba también. Vacilana mi manera, sintié calor de mi duchi endena, la gasa cuanto mi tastimana, mi amor pa bota grande y no tiene nada pa quebre. Aruba, lora don pompa, sabani laitos, ay mi Aruba. salí fui bonero lo arruba también. Mita che limite lo corso. Mita salí fui bonero lo arruba también. Mi no porquita posso nunca fe mi lato. Ma riunite mi barrio. Ripeti e costa un cuo passato in passato. Sali fui boneiro, lora ruba também. Mita che limite, lora corso. Mita sali fui boneiro, lora ruba também. Gewoon. Dit was Earsize met ABC. En waarom? Iedere dag bespreken we namelijk een thema rondom het Caribisch deel van ons koninkrijk. En vandaag is dat het klimaat. De eilanden in het koninkrijk staan in de frontlinie van de klimaatcrisis. Overstromingen, orkanen en andere intense weerpatronen maken de eilanden kwetsbaar. Hoe kijkt men op de eilanden naar de klimaatcrisis? En welke maatregelen treffen zij daar? Nou, dat vraag ik aan Stacey McDonald. Zij is wetenschapper en projectleider bij het Wereld Natuurfonds vanuit Bonaire. Goedemiddag, Stacey. Goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen voor jou inderdaad. En bij mij hier in de studio aangeschoven Daniel Polen. Hij is duurzaamheidsonderzoeker bij de Rabobank. Ja, goedemiddag. Daniel. Goedemiddag. Stacey, ik begin heel even bij jou hoor. Want ja, ik vertelde het net al, je bent projectleider bij het Wereld Natuurfonds op de eilanden. Aan wat voor projecten moet ik dan denken? Waar ik me met name op focus is het verduurzamen van de visserijsectoren hier. Ja. Maar ik zet me ook in om de bredere gemeenschap te activeren om duurzamer te leven. Oké, okay, en lukt dat een beetje? Ja, het is natuurlijk een uitdaging, maar het gaat op zich wel goed. Okay. Heel veel praten, heel veel luisteren en stapje bij beetje komen er wel. Oké, okay, goed. We gaan er zo meteen dieper op in. Daniel Polen, ik zei het, duurzaamheidsonderzoeker. Je richt je vooral op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Ja. Hoe staan de eilanden ervoor wat dat betreft? Nou, als je dan kijkt naar energietransitie en bijvoorbeeld vergelijk met Nederland. Kijk je naar hernieuwbare energie, doen de eilanden het eigenlijk heel goed. Hè? We kunnen jaloers zijn op de eilanden. Wij hebben 11,1% hernieuwbare energie. Maar als je kijkt naar Bonaire, 27%. Ja. En Sint Eustatius zelfs 40%. Wauw, maar wat is hernieuwbare energie dan? Hernieuwbare energie is energie uit wind, uit zon, okay, zo. Biomassa, ja. Dat soort zaken. Dus zij doen het eigenlijk veel beter, maar dat is natuurlijk ook zo. Het zijn kleinere eilanden. Je moet je voorstellen, op Bonaire, daar staan 13 windmolens, windturbines. Mm. En die zorgen voor die 27%. In Nederland hebben we er 2100, 2200 en die zorgt voor... mede voor die 11,1%. Dus er zit nog wel een verschil in energieverbruik. Oké, okay, maar we doen het eigenlijk best wel goed daar op die eilanden. Ja, de eilanden, dat, okay. Ja, die doen het goed. Oké, okay, Stacey McDonald, dan wil ik toch wel eventjes kijken naar de eilanden als het gaat om rampen. Want ja, Sint Maarten, als we Sint Maarten denken, dan denken we automatisch helaas nog steeds aan orkaan Irma. Kun je ons uitleggen hoe kwetsbaar de eilanden zijn als het gaat om klimaatverandering? Ja, dat zijn de eilanden zeker. En zoals je zegt, de bovenwindse eilanden, dus Sint Maarten, maar ook Saba zitten Eustatius. Mm-hmm. Die zijn echt kwetsbaar voor de steeds heftig wordende stormen. Toenemende orkanen en hevige regenval, et cetera, met alle consequenties van dien. En die zijn er ook echt wel bang voor. In het verleden kwam het wel eens voor dat af en toe zo'n storm langs kwam, maar nu zie je gewoon dat de frequentie van die stormen en de intensiteit daarvan heel erg toeneemt. En dat de eilanden daardoor eigenlijk soms geen tijd krijgen om zich voldoende te herstellen om zich te kunnen voorbereiden op zo'n volgende klap. Nee. Maar ook op de benedenwindse eilanden zie je dat er van alles en nog wat verandert. Ook hier veranderen de weeromstandigheden. Het is langer droger. Dan heb je hele momenten van hele heftige regenval, waar de eilanden ook niet opgebouwd zijn. Dus dan zie je ook overstromingen. Een aantal jaar geleden waren ook hevige regenbuien op Curaçao. En er zijn toen ook wat mensen verdronken. Dus ja, die extreme weerpatronen die zie je hier ook. En ook bijvoorbeeld op Bonaire, waar ik zit, daar heb je de zogenaamde tijkering. Waarbij de bootjes die dan aan de kust staan, dat zijn vaak ook vissersbootjes, ja, die staan dan kapot tegen de kust. En dat gebeurt steeds vaker. Oké, goed. Dus dat zien we terug op alle eilanden. Dan denken we natuurlijk aan klimaatverandering, denken we automatisch ook aan de uitstoten die daarmee samenhangt. Die moeten we hier in Europa, moeten we daar heel erg goed op gaan letten. Hoe zit dat eigenlijk op de eilanden, Daniel? Nou ja, op de eilanden zouden ze er ook wel goed op moeten letten. Als je het weer vergelijkt met Nederland, staat het bijna niet. Maar één eiland springt er eigenlijk bovenuit, dat is Curaçao. Ja. Als je kijkt per persoon in Curaçao is de uitstoot vele malen meer dan in Nederland. En dat komt door de olieraffinaderij die er nu staat. Op het aantal personen per eiland en olieraffinaderij is dat best wel veel. Mm-hmm. En wil je minder CO2 uitstoten, ja, moet je daar wat aan doen. Moet je wat doen aan het gebruik van olie, raffineren van olie, en ook het gebruik van olie en gas voor energieverbruik. Maar wacht eens even, is die olieraffinaderij, de Isla, is die niet gesloten onlangs? Ja, hij gaat sluiten. Tenminste, dat zijn de laatste berichten. Er is volgens mij nog een tijd tot september dat er iets kan gebeuren, maar hij gaat sluiten. Wat een zegen zou zijn voor de CO2-uitstoot. Maar ja, dan kom je weer met een ander probleem. Je hebt daar dan een oude olieraffinaderij. Mm. Wat moet je ermee? Ja, het moet gesaneerd worden, er moet iets nieuws voorkomen. Dus daar hangen genoeg problemen aan. Nou, Stacey, hoe kijken mensen op de eilanden dan tegen dit soort dilemma's aan en ook tegen klimaatverandering? Ja, ik denk zelf een beetje dubbel. Het is ook maar net wie je vraagt. Kijk, sommige mensen die maken zich er wel druk om. En bijvoorbeeld in mijn werk met de vissers benoemen die ook wel regelmatig. Ja, weet je, de stromingen veranderen, de temperatuur in de zee. Dus momenten waarop we bepaalde vissen kunnen vangen of bepaalde oogst kunnen binnenhalen, dat verandert. En daar moeten wij ook rekening mee houden. Dus die ondervinden die gevolgen wel. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook weer zo'n probleem dat heel groot is en ergens ook nog een beetje ver weg voelt. En zeker omdat de eilanden zelf en de mensen die woonden zelf, ja, misschien op Curaçao na, maar niet per definitie echt bijdragen aan het probleem, merk ik ook dat mensen zich een beetje machteloos voelen. Hè? Van oké, maar wat kunnen wij dan in godsnaam doen aan deze grote crisis? We ondervinden wel misschien de gevolgen. Die zijn aan de andere kant ook nog ver weg. Ja, over 30 jaar, 40 jaar, dat is heel moeilijk om je daar een beeld bij voor te stellen. En wat kunnen wij nou eigenlijk doen? Want wij hebben niet allemaal grote industrieën of fabrieken hier op de eilanden staan. Dus het is best wel een dubbel beeld. Een dubbel beeld, Daniel, want grote industrieën hebben we het over. En inderdaad, misschien ligt de schuld van die vervuiling ook niet bij de bewoners zelf, maar bij die grote industrieën. Mm-hmm. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou ja, vergelijk het even met Nederland en de Urgenda-zaak, als we daar terug gaan. Daarin zei Nederland ook van, ja, maar wij zijn klein. Kijk nou naar China, hè. Je kan altijd kijken naar een land dat meer uitstoot. Ah, zo, ja. Maar we hebben allemaal een deel van de taartpunt. En dat stukje taartpunt zal voor Bonaire echt inimini zijn. Maar uiteindelijk wil je wel een plan hebben, een klimaat- en energieplan, waarbij je zegt, oké, tot 2050 willen we naar net zero, zoals we in Nederland ook hebben. En je wil ervoor zorgen dat je dan weet van nou, in de tijd moeten we dan investeren of in meer windturbines of meer zonnepanelen of wat je ook wil hebben. Maar je moet in ieder geval die CO2-uitstoot in kaart brengen en reduceren. En dat kan alleen als je een plan hebt liggen. En ik weet dat de wil er wel is. En je ziet ook, hè, er zijn windturbines, er zijn mooie zonneprojecten op Saba, Sint Eustatius. Zelfs op Sint Eustatius zijn er dagen dat er 200% van het elektriciteitsverbruik wordt gegenereerd. Maar er moet wel een plan onder liggen voor langer in de tijd, wat Stacey ook zegt. Ja, maar waarom is dat plan er dan niet? Ja, dat is eigenlijk heel interessant. Kijk, Nederland heeft ooit het klimaatverdrag voor Parijs ondertekend. En dat is uiteindelijk in New York gebeurd. Ja. Over welk jaar spreken we dan? 2016. Okay. Dus in 2015 was het Parijs Klimaatakkoord. Ja. 2016 was het ondertekend. En dat is toen gedaan door Sharon Dijksma namens het Nederlands, namens de Europese Unie. Wij waren voorzitter van de Europese Unie. En Mike Eeman namens het Koninkrijk der Nederlanden. Oude premier van Aruba. Oude premier van Aruba. Maar het gekke is dat hij het wel heeft ondertekend. Maar kijken we naar voor wie het geldt, is het eigenlijk alleen Nederland die meet hoeveel CO2-uitstoot we hebben en een plan hebben. Maar ja, voor de BES en voor de KAS geldt het niet. Of is er geen plan? Maar hoe kan het dan dat ze dan wel mee ondertekenen, maar dan uiteindelijk niet de vruchten ervan plukken? Ik weet niet wat er achter zit. Misschien is het symbolisch, want ik weet dat Mike Eeman destijds heel erg, hè, die wou de groene poort, de green port of the Caribbean worden. Ja. Dus misschien was het een politiek iets, maar ja, er is nog geen klimaat- en energieplan, nog voor Aruba, maar ook niet voor de Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ja, nou schetste Stacey al van de urgentie wordt wel gevoeld, maar op een of andere manier toch wel een machteloos gevoel. Daniel, jij doet niet alleen onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Sinds kort probeer je ook burgers te betrekken, hè, bij dit vraagstuk. Hoe doe je dat? Wat je ziet, in Europa wordt heel veel van onze klimaatwetgeving wordt daar gemaakt. En dat is echt heel erg veel. En voor mijn werk duik ik daarin. En je merkt toch dat die afstand tussen wat er in Brussel wordt bedacht en wat wij te horen krijgen vrij groot is. Dus wat ik wil proberen is die afstand wat kleiner te maken. Dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk een column geschreven, een oproep van ik richt maar een klimaatleesclub op. Mm-hmm. Meld je aan als je zin hebt om klimaatplan door te lezen. Dat is echt gorddroge stof. Maar toch hebben ze nu 70 mensen zich aangemeld. Ik ga binnenkort een studiootje zoeken waar we bij elkaar gaan komen en maar gaan beginnen met het eens doorlezen van waar hebben we het nou over? Ja, want wat is dan het einddoel? Is dan het einddoel, net zoals hier in Nederland, dat mensen gewoon ook de straat op gaan voor de eilanden bijvoorbeeld? Nou, het mooie zou zijn ten eerste dat het beter begrijpen. Uh-huh. Maar als het, en even los, de eilanden denk ik wel echt van, we zitten nu in Nederland, zijn we bezig met regionale energiestrategie om te kijken wat we per regio doen. Alleen de regio Bonaire, Saba, Sint-Eustatius zit er niet bij. We hebben hier de kennis. We hebben alles wat we nodig hebben. We hoeven alleen maar te zeggen, laten we met z'n allen om tafel zitten en kijken wat er nodig is om tot 2050 zo'n plan te maken om naar net zero te komen voor elk eiland. Mm-hmm. Stacey, dan zitten we toch nog in een soort van duivels dilemma. Want als ik aan de eilanden denk, dan denk ik automatisch ook aan toerisme. Een van de grootste inkomstenbronnen, hè, van de eilanden. Maar ook misschien wel een van de grootste oorzaken van vervuiling. Jij werkt voor het Wereld Natuurfonds. Je werkt daarvoor aan natuurbehoud. Hoe gaan die twee dan samen? Toerisme en natuurbehoud? Ja, dat is echt een goede uitdaging. Kijk, we begrijpen natuurlijk ook vanuit Wereld Natuurfonds dat je niet alle inkomstenbronnen van de eilanden kan afpakken, alleen maar om de natuur te beschermen. En wat we ook niet moeten vergeten is dat armoede hier een ontzettend groot probleem is. Er zijn gewoon nog mensen die dagelijks honger hebben, die afhankelijk zijn van de voedselbank. Dus dat is ook een crisis. Dus je kan ook niet van iedereen altijd verwachten dat iedereen zich maar alleen maar met natuurvraagstukken gaat bezighouden. Mm-hmm. Dat gezegd te hebben, klopt het inderdaad dat het toerisme een belangrijke sector is, maar ook een grote vervuiler. Maar er zijn ook heel veel kansen. En wat je nu wel ziet, bijvoorbeeld op Bonaire, weet je, die denken ook na van oké, hoe kunnen we onze toeristische sector dan ook verduurzamen? En dat gaat niet altijd even makkelijk, hè, want er zijn ook cruiseschepen bijvoorbeeld die een belangrijke bron van inkomsten zijn. En hoe behoud je dan die balans? En op online fora bijvoorbeeld, er gaan er heel veel discussies gaande. We willen die cruiseschepen niet meer. Het karakter van Bonaire bijvoorbeeld raken we ook kwijt. We willen niet zoals Aruba worden, wordt ook veel gezegd. Ja, want Aruba is een enorme toeristische trekpleister. Hè? Wel alles waar wordt gezegd, is heel erg ver-Amerikaniseerd. Ja. Bonaire is nog vrij landelijk. Dat willen ze daar niet. Precies, dat willen we hier behouden. Ja. Maar hoe moet dat er dan uitzien? En het is, ik vind het zelf ook wel moeilijk om te zien hoor. Want aan de ene kant worden dat soort uitspraken gedaan. Ook door lokale politici die zeggen van we moeten ons eiland niet prostitueren. Er worden ook hele grote uitspraken gedaan door ministers in Nederland. We moeten die natuur daar behouden. Biodiversiteit is op al deze eilanden de grootste asset. Hier ligt de meeste of het grootste percentage biodiversiteit binnen het hele Koninkrijk. Maar dan worden er soms toch nog besluiten gemaakt die daar echt volstrekt tegen ingaan. Bijvoorbeeld toch het aanhouden van brandstof of soms stookolie. Toch blijven investeren in grote hotels. Weet je, toch niet investeren in dat kleinschalige ecotourisme, dat high-end toerisme. Ja. En nogmaals, ik begrijp het aan de ene kant wel. Aan de andere kant is ook wel moeilijk hoor, om daar soms tegen. Ik kan me voorstellen dat dat op de eilanden moeilijk is, maar in Den Haag, dan kijk ik even hier naar Daniel bij mij aan tafel. Daar, Stacey noemde het net al, een nieuwe olie-infrastructuur eventjes aanleggen op Bonaire. Terwijl we aan de andere kant enorm ons CO2 juist willen reduceren. Hoe zit dat eigenlijk met ons kabinet hier in Den Haag? Wat we voor Bonaire bijvoorbeeld beslissen? Ja, kijk, stel we zouden zoiets doen in een gemeente in Nederland, dan stond iedereen aan de interruptiemicrofoon en was iedereen op straat te vinden. Want stookolie om in investeren en het gaat om opslag voor de generatoren daar. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Je moet een plan hebben om verder te kijken. En daar zie je eigenlijk de tweedeling hoe Den Haag ermee omgaat. Den Haag kijkt heel erg naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er stabiliteit is op het energienet en dat er energiezekerheid is. Op de eilanden. Op de eilanden. Want dat is nog een ding. Kijk, in Nederland hebben wij 99,999% zekerheid. Daar heb je nog wel eens uitval. Ja. Je ziet ook dat in 10 jaar is de energiebehoefte ontzettend gestegen door toerisme. Mm-hmm. Dus daar is probleem mee. Dus te zeggen, laten we daar in ieder geval voor zorgen dat het goed is. Maar binnen de context van klimaatverandering moet je ook kijken, oké, je moet die energiezekerheid leveren, maar wel op een zo duurzaam mogelijke manier. Ja, en ook niet naast een kwetsbaar natuurgebied vol met koraal neerleggen, toch? Want dat is nu wel aan de orde, of niet, Stacey? Ja, dat klopt. Daar wordt nu naar gekeken. En ze zijn nog bezig met studies van wat is mogelijk en zijn er geen andere alternatieven. Dus daar is onze hoop nu een beetje op gevestigd. Maar het feit dat soort gesprekken überhaupt nog worden gevoerd in deze tijd is eigenlijk flabbergasting. Ja. Als je afvraagt van waarom wordt er dan niet meteen geïnvesteerd in die zonnepanelen. Ik bedoel, ik begrijp dat het een grote investering is. En dat zo'n transitie natuurlijk tijd kost. Dat niet alle faciliteiten hier nu veilig zijn. Dus dat je daar wat aan moet doen. Maar er zijn echt wel andere oplossingen. Ja. En ik hoop dat daar toch echt actief naar wordt gekeken. Ook vanuit Den Haag. Juist vanuit Den Haag. Ja, en we hebben het hier over 3 gemeentes. Sint-Eustatius, Saba en Bonaire. 3 gemeentes van Nederland. Dus natuurlijk dat Den Haag hierover gaat. Maar hoe staat het, Stacey, met de lokale politieke agenda? Staat daar het klimaat wel voldoende op de agenda? Dat vind ik zelf nog niet voldoende. En misschien verschilt het wel een beetje per eiland. Ik merk bijvoorbeeld wel dat het nu steeds vaker een gespreksonderwerp is. Mm-hmm. Maar de acties die zijn er nog niet naar of onvoldoende naar. Weet je, ook de eilanden hebben nog niet echt een plan of een strategie van hoe gaan we hier nou mee om. Weet je, het feit dat er nog steeds wordt gepland om op de meest kwetsbare delen van de eilanden te bouwen aan de kust of grote ontwikkelingen te kunnen plaatsvinden, denk ik, dat is niet handig, want over een aantal jaren is het er misschien niet meer. Hier moet je mangroves gaan planten of hier moet je juist je natuur zo sterk en weerbaar mogelijk maken dat als die crisis gaan aanslaan, dus als die zeespiegel gaat stijgen, als die heftige stormen komen, dat je eiland zo weerbaar mogelijk maakt om daarmee te kunnen dealen. Ja. Dat zie ik zelf nog echt onvoldoende. Ja, dat zie je onvoldoende bij de lokale politiek en ook op de agenda. Daniel, toch is het wel zo dat de samenwerking tussen de eilanden en Nederland niet altijd even soepel verloopt. Hè? Nee. Hoe kijk jij naar de samenwerking op het gebied van dus het thema klimaat? Nou, je ziet dus als het gaat om natuurbeheer, dan zijn er plannen. Hè? Dan wordt er goed samengewerkt. Maar als het gaat om klimaat, en dat zag je dus ook als het gaat om de Bonaire brandstofterminals, waarover werd besloten, zag je echt in de Tweede Kamer, wij kiezen toch meer voor die zekerheid. En dat klimaat van, er zijn plannen en er gebeurt wel wat, maar er is niet één groot plan waarbij we in de toekomst kijken. Ik denk dat dat toch het grote gemis is. Mm-hmm. Er is in het debat rond aankopen of investeren in die brandstofterminal is gezegd van er is een motie aangenomen door de Partij van de Dieren waarin wordt gezegd, daar moet ook naar de energietransitie gekeken worden. Dus er is een beginnetje gemaakt, maar ik denk zo'n basis, een goed plan waar je al die duivelse dilemma's bekijkt, bespreekt en in een vormpje giet. Ja, dat is gewoon nodig. Eigenlijk moeten we met z'n allen hier om tafel gaan zitten. En het allemaal op tafel gooien en ook eerlijk ernaar kijken. Ik wil jullie voor nu bedanken. Stacey McDonald, projectleider bij het Wereld Natuur Fonds vanaf Bonaire. En Daniel Polen, duurzaamheidsonderzoeker bij de Rabobank. Maar we praten nog even verder, want vandaag is een bijzondere dag. Want vandaag is het Dia di Tula, ook wel de dag van Tula genoemd. Hoewel Tula een belangrijke rol speelde in de strijd naar gelijkheid en vrijheid tijdens de slavernij, is zijn naam dus niet bekend voor iedereen. Hoog tijd om over de strijd van Tula te praten. En dat doe ik met conservator bij het Rijksmuseum. En dat is Valica Smulders. Goedemiddag, Valica. Ja, goedemiddag. Dag, Natasja. Ja, hallo. Ik zei het net al, vandaag is Dia di Tula. Herdenken we of vieren we deze dag eigenlijk, Valica? Ik vind het belangrijk om allebei te doen. Het is een hele inspirerende man, dus mm-hmm. daar mag je zeker trots op zijn. En het herdenken doe je om stil te staan bij die geschiedenis en bij de betekenis daarvan. Ja. En wat heeft Tula betekend voor de strijd naar gelijkheid en vrijheid? Tula was een man die in slavernij leefde op Knip, de plantage op Curaçao aan het eind van de 18e eeuw. En hij heeft 2000 mensen geleid, allemaal in slavernij. Allemaal geleid naar een gesprek wilde hij aangaan met het gouvernement op Curaçao. Hij wist namelijk dat er wereldwijd veranderingen gaande waren. Hij wist dat mensen zoals hij eigenlijk vrij hoorden te zijn. En hij wilde dat pleidooi naar het gouvernement brengen. Dat is hem niet gelukt. Hij is gevangen genomen samen met de andere leiders. Hij is ter dood gebracht. Maar hij heeft nog heel lang daarna is die echo van zijn stem blijven klinken in de samenleving van Curaçao. Hij heeft vele mensen geïnspireerd om vol te houden, om die kracht vast te houden. Om vast te houden aan hun menselijkheid eigenlijk. Totdat een dikke 100 jaar later pas dat systeem afgeschaft werd. Nou. En we vinden hem niet terug helaas in de schoolboeken, in de geschiedenisboeken, maar wel in het Rijksmuseum. Jullie hebben nu een voorstelling over slavernij. Hoe komt Tula daarin terug? Even heel kort. De tentoonstelling die wij hebben, die draait om 10 menselijke verhalen uit die periode. En Tula is een van de helden die we laten zien. Om te laten zien dat mensen altijd hun stem verheft hebben tegen dat systeem. Heel mooi. En het mooie is, het is heel moeilijk om nog aan kaartjes te komen voor de tentoonstelling. Maar, daar hebben wij aan gedacht. Ja? Op onze website kun je deze 10 verhalen terug horen. Kun je de objecten zien. En het bijzondere 5 seconden is, hoor. Bij het verhaal van Tula kun je een stem horen van een vrouw die zelf nog in slavernij geboren is. Heel goed. Dankjewel, Veilika Smulders, conservator bij het Rijksmuseum. Tot morgen. NPO Radio 1. De Taliban hebben veel sneller dan verwacht Kabul ingenomen. Heel triest en heel pijnlijk om te zien wat er nu gebeurt. Hoe kon het na 20 jaar opeens zo snel gaan? Ons parlement heeft hier ook een verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat wij eigenlijk de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. Nieuws en Co. Groningers zijn de dupe van een falend beleid. Het wordt weliswaar wat veiliger, maar de kans op een zware beving die is nog steeds aanwezig. En wat wilt u dan? We willen graag dat er een wat kordater beleid wordt gevoerd, het knopen worden doorgehaald. Lara Rensen met Nieuws en Co. Wat wilt u weten? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Lieve Christel. Gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Jouw nieuwe dekbed overtrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk